Kijk op werkenbijapg.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Filmmaker Carmen Kobos filmde een unieke groep muzici binnen het Concertgebouworkest, die normaal gesproken zelden in de schijnwerper staat. De slagwerkers en de paukenisten. Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Goedenavond, 6:06. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond het Nederlands vrouwenelftal. Dat speelt voor de tweede keer in 4 dagen tijd tegen Schotland in de Nations League. Bij die eerste keer won de ploeg van bondscoach Andries Jonker vrijdag thuis met 4-0. En in Schotland, ja, het kan niet anders, hopen ze ook die 3 punten te gaan pakken. Jazeker, want Oranje moet winnen om kans te houden op de Olympische Spelen van volgend jaar. Eerste ronde KNVB-beker, bijvoorbeeld FC Utrecht, wat thuis gaat spelen tegen RKC. En baanwielrenner Jeffrey Hoogland die valt vanavond het wereldrecord op de kilometer aan. Of hem dat lukt, dat hoort u bij ons. Kortom, heel veel sport vanavond en we zijn er tot 11 uur. Het iconische Hampden Park in Glasgow, dat is vanavond het decor van het Nations League-duel tussen Oranje en Schotland. Voor de tweede keer dus in 4 dagen dat de ploegen tegenover elkaar staan. In Nijmegen won Oranje met 4-0. Vanavond in Glasgow dezelfde klus. Bondscoach Andries Jonker die verwacht niet dat het eenzelfde wedstrijd wordt als vrijdag. Nee, dat zou mij zeer verbazen. Als je met 4-0 verliest, dan ga je als coach nadenken van ja en nu? En hij heeft 1 goede speelster, kon hij niet inzetten. Die kan hij nu wel inzetten, Cuthbert. Ja, dan ga je nadenken over hoe dan. En ik verwacht dat ze meer druk zetten, meer de aanval zoeken, agressiever gaan spelen. Ja, en toch gaan proberen 1 of 3 punten te pakken, want dat zou ze enorm helpen. Nog zo'n 7 minuten, dan wordt er afgetrapt. Frank Wielaert en Arman Afsaroglu die zitten inmiddels, tenminste dat denk ik, op hun plek in dus dat schitterende stadion. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Nu is daar plek voor 50.000 supporters. Is het vol eigenlijk? Nee, dat is het niet. Ik zie heel veel lege stoeltjes om me heen. Het is ook wel heel groot, moet ik zeggen. 52.000 kunnen erin. Ooit zaten er hier 149.000. Ja. Bezoekersrecord. Hampden Park was in 1937. Heel oud stadion uit 1903. The home of Scottish football. Hampden Park in Glasgow. En als ik naar de overkant kijk van waar wij zitten, daar zie ik wel wat mensen zitten. Maar het zijn er niet veel. Ik denk zo'n 5.000, 6.000. En dat is toch jammer dat het stadion er zo leeg uitziet. Maar het is niet anders. In de Goffert afgelopen vrijdag was het helemaal vol en uitverkocht. Hier is dat helaas niet het geval. Maar het is wel de plek waar de Schotse vrouwen graag willen spelen. Net zoals waar ook de Schotse mannen al hun thuiswedstrijden spelen. En zij wilden dat in hetzelfde stadion doen. Op Hampden Park dus, waar we, want de elftallen staan al klaar op het veld, zo dadelijk gaan luisteren naar de volksliederen, waarna we gaan beginnen aan deze wedstrijd in de Nations League. De wedstrijd is voor Schotland belangrijk, maar voor ons nog veel belangrijker, hè? Ja, maar we praten nu door de volksliederen heen, dus dat is niet zo'n goed idee. Nee. Dat waren de volksliederen. Excuus dat we er even doorheen kwamen. We hadden er nog niet door dat dat al ging beginnen. Dan nu toch die vraag nog een keer. Want het is voor die Schot natuurlijk allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar voor Nederland is het hartstikke belangrijk, hè? Voor die Schot is het overigens ook belangrijk. Want het heeft ook weer te maken met de plaatsing voor de EK-kwalificatie. Dus zij willen ook nog wel een resultaat halen. De tweede spelen ze thuis, maar voor ons als Nederland is het ook heel belangrijk, want wij willen graag naar de Olympische Spelen. Althans, dat hebben de vrouwen in de selectie gezegd tegen Andries Jonker. We willen naar de Olympische Spelen. Dan moet je eerst worden in de pool richting de halve finale gaan. En bij de beste drie landen van Europa komen. Dan moet je dus gewoon eerste worden. En eigenlijk moet je daarvoor winnen. En dan moet je weer tegen Engeland begin december spelen. In Engeland. En daar nog een resultaat tegen halen. En dan gaan we eerste worden in de pool. Dan even naar de opstelling. Want er ontbraken wat mensen. Er zijn weer mensen aan het terugkomen. Hoe gaan we spelen uiteindelijk? Het is, het is een beetje zoals afgelopen vrijdag ook. Er is wel een wijziging. En dat is een wijziging die positief is. Want Victoria Polova was ziek, maar is nu weer helemaal fit en hersteld. En kan spelen vanaf het begin. Zij vervangt Renate Jansen in de basis. En alle vier speelsters die een twijfelgeval waren na de training van gisteren. Kunnen gewoon meedoen. En dat op zich dus geen gekke dingen. Geen Miedema vanaf de start. Dat is bekend. Die komt terug van een zware knieblessure. En zal rustig worden gebracht. Kan misschien wat minuten meedoen. Vandaag in het verloop van de wedstrijd. De Schotten hebben het wel door elkaar gegooid trouwens. Na afgelopen vrijdag die 4-0. Zij komen met 5 nieuwe speelsters. Onder wie een nieuw keeper. Dus die gaan het wel anders doen. Ja, je moet het ook niet hetzelfde doen. Want dan ga je weer 4-0 verliezen. Dus zij proberen het op een andere manier. Tegen Nederland dat ook vandaag op Hampden Park gewoon de grote favoriet is. Ja. Cuthbert, wilde je nog wat vragen? Ik hoorde je ademhalen. Nou, ik wilde vragen, afgelopen vrijdag ging dat dus ontzettend goed voor Oranje. Verwachten jullie dat dat vanavond net zo gemakkelijk gaat? Als het goed is, tenminste als het aan de Schotten ligt, niet. Die hebben bijvoorbeeld vandaag weer Aaron Cuthbert beschikbaar. Die was er de afgelopen interlands niet bij in de Nations League, geblesseerd. En dat was ze dus afgelopen vrijdag ook nog. Heeft zich zaterdag bij de groep gevoegd. En staat nu ook meteen in de basis. Nou, en als ze bij Schotland iets tekort kwamen afgelopen vrijdag, dan was het wel iemand op het middenveld die ze kon helpen aan de bal. Nou, die hadden ze niet. Caroline Weir namelijk heeft haar kruisband gescheurd. Sam Kerr, haar vervanger, was ook al geschorst. En Watson is er ook niet bij. Nou, dan heb je eigenlijk al drie middenvelders die je normaal gesproken zou opstellen er niet bij staan. En Cuthbert is een ervaren speelster van Chelsea. Die kunnen ze er wel goed bij gebruiken. Ze hopen dat het genoeg is om Nederland vandaag een beetje een fatsoenlijk partij te geven. We zijn begonnen, een minuut te vroeg. Dat is toch ook opvallend. Het is nog geen 20:15, maar een minuut voor 20:15. Maar de wedstrijd is in gang gezet door de Schotten. Die dus zullen proberen om een ander resultaat uit deze wedstrijd te halen dan afgelopen vrijdag in de Goffert in Nijmegen. Toen het 4-0 werd voor Nederland. Mede dankzij twee doelpunten van Linette Berestein. Het is de eerste bal die naar voren gaat bij Nederland. Hij is voor de keeper Sandy McGeever, 25 jaar. Derde keeper van Manchester City is zij. Heeft op de Olympische Spelen gespeeld voor Team GB, Groot-Brittannië. Want zo spelen alle landen uit het Verenigd Koninkrijk op die Spelen. Maar ze debuteert als keeper voor het Schotse nationale team. Staat op 0 interlands, nu dus op 1. En ze heeft de bal over de zijlijn gedeponeerd. Waarna Nederland dus mag gooien. Doet Polova, de rechter, wingback via Roord. Gaat het terug naar spitsen. Even kijken hoe Schotland staat. Daar lijkt het op alsof ze misschien wel met een verdedigertje extra gaan spelen. Om Nederland tegen te houden. Maar dat moeten we nog even bekijken. Het is in elk geval duidelijk dat ze het op een andere manier gaan doen. Met 5 nieuwe speelsters dus. Die het Nederland iets lastiger moeten gaan maken. Er zijn wat meer mensen in het park binnengedruppeld. Ik denk dat er zo'n 8000 toeschouwers zijn. En die zien dat Schotland de bal heeft met Elmslie. Ja, inderdaad. 5 verdedigers. Met Brown er onder andere bijgekomen. McLaughlin die afgelopen vrijdag speelde en heel veel aan de bal was. Maar ook heel veel in de picture stond. Omdat ze het ontzettend moeilijk had met Esme Brugts. Vandaag op de bank neergezet. Esme Brugts nu in balbezit voor Nederland. Bal even terug via Van der Donk richting spitsen. En bij Schotland hebben ze afgesproken. We gaan in ieder geval eerst maar eens staan. En zo goed mogelijk georganiseerd. Om te kijken of we Nederland kunnen tegenhouden. De lange bal van achteruit van Dijkstra komt niet tot bij Berestein. Die afgelopen vrijdag 2 keer scoorde. En dan kan Schotland overnemen en proberen wat rustig op te bouwen. Dat gaan ze doen via die McGeever. Die ook al voor de Engelse nationale ploeg heeft gespeeld tegen Noord-Ierland. Ze zou bijna door Wiegman geselecteerd zijn voor de finalissima. Dat was midden afgelopen, of midden van dit jaar tegen Brazilië was dat. Maar toen raakte ze geblesseerd en zou ze niet meedoen. Ja, anders was het vandaag dus niet mogelijk geweest om mee te doen met Schotland. Zeer vereerd is ze met het feit dat ze voor Schotland mag uitkomen. Maar dat was ze ook toen ze tegen Noord-Ierland mocht debuteren. Dus waar haar loyaliteit nou precies ligt? Nou, vandaag ligt het bij Schotland in ieder geval. Ingooien is voor Schotland. Komt vanaf de rechterkant. De bal gaat richting de middenlijn. Nederland probeert wat druk te zetten met Berestein. Doet dat richting Jenna Clark. Een van de nieuwe speelsters in dit elftal van Schotland. Zij speelt bij Liverpool. Is bezig aan haar negende interland. Nederland neemt over met Brugts. Die kijkt of de weg naar voren open ligt. Maar die is afgesloten. Ze gaat dus terug richting Spitsen. Spitsen heeft de bal inmiddels naar voren gespeeld. En dan wordt er gelopen. En goed gelopen ook door Kasparij. Die bereikt Van de Donk. Van de Donk kan dan eigenlijk niet meer naar Berestein. Want Schotland heeft het achterin helemaal dicht gemetseld nu. Met dus een verdediger erbij. En zo proberen ze die aanvalslijnen van Nederland stop te zetten. Roort nu met de handschoen aan. Het is koud in Glasgow op Hampden Park. Een graad of 4-5. De winter is echt begonnen. Want dat voel je wel als je hier op de tribune zit. En Nederland combineert verder. Doet dat met Lieke Martens. Die probeert richting het 16 meter gebied te komen. Lukt nog niet helemaal. Brugts dan heeft hem voor haar rechter. Schiet. En dat is een aardige poging van Esmee Brugts. Bal gaat meters over het doel van McGeever. Richting de tribune achter het doel van Schotland. Die helemaal leeg is. Alleen één zijde van het stadion zitten mensen. En dat is jammer voor die speelsters die dus om zich heen kijken en veel lege tribunes zien. Maar gelukkig zien ze als de Schotten nu naar rechts kijken toch ook voldoende mensen zitten. Doherty die de doeltrap neemt in de richting van McGeever. McGeever die dan het middenveld inspeelt. Dat is niet zonder risico met McLean, het jonkie van Rangers. Die daar prima komt. En zo bouwt Schotland eigenlijk prima op. En dat is ook hoe ze spelen onder deze nieuwe coach. Die Martinez Loza, de Spanjaard. Ze willen graag voetballen. Ze willen ook graag laten zien dat ze kunnen voetballen. Afgelopen vrijdag in de Goffert lukte dat totaal niet. Ze kwamen er echt niet aan te pas. En als ze echt gaan voetballen, ja, dan moeten wij ook zorgen met Nederland dat ze de ploeg er druk op krijgt. En dan kun je gaan omschakelen zoals nu het geval is met Martens. Die wordt wel de voet behoorlijk dwars gezet. Kan dus niet pasen. Van de Donk is meegekomen. En aan de andere kant is Brugts helemaal vrij. Maar Nederland gaat eerst even achteruit richting Spitsen om dan rustig te gaan opbouwen. Spitsen speelt de bal breed. Gaat naar de linkerkant. En dan wordt daar toch een overtreding gemaakt. Ja, de scheidsrechter. Die komt uit de Tsjechië. Heeft even tijd nodig. Maar het is wel degelijk een overtreding. We gaan op Kasparij. Die daar even pijn heeft. De fout wordt gemaakt door Kirsty Hansen van Manchester United. Die duwt haar Kasparij zo omver. En dat betekent dat Nederland dus een vrije trap krijgt in de zesde minuut bij 0-0 stand. Het is de 21ste ontmoeting tussen Schotland en Nederland. Pas de zesde op Schotse bodem en de vorige vijf op Schotse bodem won Nederland allemaal. De voortekenen zijn dus zeer gunstig. Als Nederland die vrije trap mag nemen, een meter of 6-7 over de middenlijn. Iets aan de linkerkant van het veld heeft het fluitsignaal van de scheidsrechter Adamkova geklonken. En is Nederland in balbezit nu aan de rechterkant met Dijkstra. En Spitsen op de eigen helft nog. Dribbelt nu de helft van Schotland op. Bal breed in de richting van Kasparij, die vrijdag goed speelde. Veel duels won, veel dribbelde ook. Heel vaak in het strafschopgebied van Schotland terecht kwam. Is daar nu nog niet geweest. Diepe bal in de richting van Van de Donk. Dit komt de bal niet. Brugts pikt op, rand 16 aan de linkerkant. En dan bal terugleggen op Roort naar Dijkstra. Dijkstra twijfelt even, legt de bal op Groene. Het Groene verplaatst het spel weer in de richting van Kasparij. Spits is nu de laatste achterin. En iedereen van Schotland staat heel ver terug. De diepste Schotse speelster staat halverwege de eigen helft. Dus het is daar heel erg druk in de as van het veld. En moet Nederland dan zijn weg in weten te vinden. Dijkstra lukt het niet. Die probeerde Roort in te spelen. Maar die komt niet zo ver. Dan gaat de bal naar Corsi. Corsi speelt de bal naar voren in de richting van Emsley. Die was vrijdag nog behoorlijk gevaarlijk. Maar wordt nu afgetroefd door Pavlova. Pavlova reactie. Ja, precies. De bal gaat de Groene. Die heeft de bal inmiddels in haar voeten. In de zevende minuut aan de rechterkant van het veld. Dus het balbezit voor Pavlova. Als u goed luistert dan hoort u op de achtergrond het Holland klinken te zijn. Dus ook wat Nederlandse fans afgereisd naar Glasgow voor deze wedstrijd tussen Schotland en Nederland. De vierde in deze Nations League pool. Een campagne voor Nederland die moeizaam, van start ging met een nederlaag in Leuven tegen de Belgen. Ook al een ploeg waar Nederland het lastig tegen had om kansen tegen te creëren. Ook vrij defensief ging dus fout in die wedstrijd. Daarna een prachtige zege op Engeland in de Galgenwaard. En dus de Schotten die afgelopen vrijdag werden verslagen. Win je nu ook? Dan ziet het er best wel goed uit op weg naar Wembley volgende maand. Dat zal bijna helemaal vol zitten. 60.000 kaarten al verkocht voor die wedstrijd. Als Engeland en Nederland hoogstwaarschijnlijk in een rechtstreeks duel met elkaar gaan uitmaken. Wie naar de Final Four gaat van de Nations League. Om uit te maken welke twee Europese landen zich bij Frankrijk mogen voegen. Op weg naar de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. De bal gaat naar Brugts aan de linkerkant. Die komt niet in balbezit. Van de Donk neemt de bal wel weer over voor Nederland. En speelt hem terug naar Spitsen. Spitsen die vraagt om inkomende spelers. Berestijn voldoet meteen aan de eis. Maar krijgt de bal niet. Die gaat naar Pelova. Pelova combineren met Roord. Pelova doorgelopen. Roord is aan de buitenkant. Berestijn wordt niet bereikt. Want Pelova heeft de bal niet onder controle. En dan kan Schotland eruit komen via McLean. Die jongeling dus tegen Groene. Groene houdt dat allemaal keurig onder controle aan de zijlijn. En zo speelt McLean die bal over de zijlijn. En kan Pelova gaan gooien. En dan zijn ze dus zoekende. Brown die doet daar net of ze Pelova helemaal niet ziet. Loopt er bijna ondersteboven. Maar Pelova kan er nog net keurig omheen en nu die ingooi gaan nemen voor het Nederlands elftal. Als iemand de bal wil hebben, Berestijn biedt zich aan. Krijgt hem niet lekker mee. Wil graag een vrije trap mee, maar je moet niet met je armen breed gaan staan. Je moet eerst die bal beschermen. En Schotland is zo vriendelijk om hem meteen weer terug te geven. Spitsen even helemaal terug naar Van Domselaar. Het is ook wel eens fijn als zij in de openingsfase even een bal kan aanraken. Want na 8 minuten is dat nog niet gebeurd. Ja, nu voor het eerst. Ja, Van Domselaar die even een schrikmomentje had vrijdag toen het in de openingsfase fout leek te gaan. Maar de nul werd uiteindelijk wel gehouden. Het gaat naar Jill Roord nu aan de rechterkant. Nog verder naar rechts. Daar kan Nederland verder voetballen met Pelova. Martens komt net iets te kort om die bal goed terug te leggen op Roord. Schotland kan dus overnemen. Doet dat via Cuthbert terug naar McGeever die opgejaagd wordt door Berestijn en de bal dus snel naar voren moet spelen. Ja, dat lukt wel, maar je ziet dat Nederland de bal heel snel weer terug heeft. Toch wel een redelijk geconcentreerd begin hoor van Nederland. Dat een zoek is om een gaatje te vinden in die Schotse achterhoede die dus versterkt is ten opzichte van vrijdag. Nog wat defensiever. Nederland heeft meer kwaliteit, dat is bekend. Staat ook veel hoger op de wereldranglijst van de FIFA. En Schotland weet natuurlijk ook dat Nederland een betere ploeg is. Een van de beste van de wereld zelfs. De bondscoach van de Schotten voorafgaand aan deze wedstrijd. En dus zal Nederland veel aan moeten vallen. De Schotten verdedigen. Hier is Brugts met ruimte. Brugts, oh een misverstand. Wat is dat jammer. Met Martens die niet op die bal had gerekend. Anders was daar misschien een eerste kans geweest voor Nederland in de 10e minuut. Nu kan die bal worden uitverdedigd door McLean. Die van 18 jaar dus, de jongste bij Schotland op het veld. Daar was Nederland dichtbij een eerste kans. Die komt er niet. Spitsen heeft de bal inmiddels weer in de voeten. En Nederland voetbalt dus verder vanuit die defensie. Met Spitsen nou, op de middenstip zo'n beetje. Dan de bal naar Dijkstra breed leggen. Het is wachten op de tempoversnelling. Die zit er nog niet echt in bij het Nederlands elftal. Het moment dat die bal even naar voren wordt gespeeld. 1 keer wordt geraakt in de as. En dan moet je er doorheen zien te komen. Het kan ook via een individuele actie. Brugts heeft die wel in huis. Bal in de richting van Pelova gespeeld. Van de linker naar de rechterkant. Schotland wil uitverdedigen. Dat lukt niet meteen. Corsi komt er dan uiteindelijk wel aan. Bal richting McLean. Die hard de tackle ingaat. Dat is ook wat de Schotten met name hier zeiden over die wedstrijd in Nederland vrijdag. Ja, we waren eigenlijk te braaf. En dat is niet de bedoeling. Daar komt Schotland op de counter met z'n drieën. Dan moet die bal naar de andere kant van het veld. Maar daar wordt hij niet naartoe gespeeld. Want Hansen die kwam van de rechterkant af. En zover komt die bal uiteindelijk niet. En dus moet Schotland terug. En staat Nederland alweer georganiseerd. Counterkans gemist door de Schotten. Bal naar Corsi, de aanvoerder van Schotland. Corsi naar de linkerkant van het veld. Kijken of de Schotten nog een keer door kunnen komen. Maar de paas is niet goed van Doherty. Dus zit Nederland daar dan weer tussen. 11e minuut inmiddels op Hampden Park. 0-0 dus bij Schotland tegen Nederland. Hampden Park, een van de grote stadions in deze stad. In Glasgow, een echte voetbalstad. Met die twee andere schitterende stadions. Ibrox natuurlijk van de Rangers en Celtic Park van de aartsvijand. Groen tegen blauw. Dit is aan het stadion waar die twee vaak tegen elkaar aan het eind van het seizoen de bekerfinale spelen. Want die speel je op neutraal terrein. Altijd hier op Hampden Park. Schotland nu weer met omschakeling. En weer met wat ruimte oppassen nu voor Nederland dat snel terug moet. En is dat wel snel genoeg? Daar wordt wel een voorzet gegeven door Christy Hansen. Maar die wordt dermate ver naar de zijkant gedrongen dat die voorzet ongevaarlijk is. Die voorzet is alleen wel nog door een Nederlandse als laatst geraakt. En daardoor gaat die bal over de achterlijn en krijgt Schotland dus de eerste hoekschop van de wedstrijd. Goeie dribbel, goeie rush van Hansen. Die 20, 30 meter naar voren mag rennen. Wordt naar de zijkant gedrongen uiteindelijk door Dijkstra. Die er nog met een voetje bij zit. En dan wordt het de corner. Ja, Hansen die speelt voor Aston Villa. De ploeg van Domselaar. In de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Manchester United kreeg zij een rode kaart voor een Nigel de Jong-achtige overtreding. En dan weten de meesten wel dat ik doel op de finale van 2010. Toen hij een overtreding maakte. Al heel vroeg in de wedstrijd. Die goed was voor een rode kaart. Maar die kreeg hem niet. Hensen kreeg hem wel. Daar komt die hoekschop weggekomen. De eerste paal door Martens. En zij heeft dus sindsdien geen wedstrijd meer gespeeld. Behalve tegen Nederland. Vrijdag en nu weer. En zij is nu Schotlands hoop in bange dagen voorin. Samen met Emsley met name. Die twee zijn heel gevaarlijk. En eens kijken wat die uit kunnen richten. Zo af en toe op de counter voor de Schotse ploeg. Zoals ze zojuist probeerden. Maar daar kwam ze niet echt lekker uit. Prima verdedigd door Dijkstra. Die nu de bal heeft en probeert op te bouwen voor Nederland. Samen met Kasperij en Spitsen. Spitsen, die heeft de bal naar links gespeeld. En dan kan Kasperij wat verder doorlopen op de helft van Schotland. Maar zover ook weer niet, want ze wordt daar toch ook wel weer snel afgestopt. Dan Brugge die de bal nog met wat moeite binnen het speelveld houdt. Loopt wel wat door, maar de bal is voor McGeever uiteindelijk. Dan probeert Nederland die bal snel weer terug in de ploeg te krijgen. Lukt dat? Nee, jawel, want de ingooi geeft Adamková. 45-jarige Tsjechische scheidsrechter aan is dan toch voor Nederland. Er is geen VAR aanwezig in de Nations League bij de vrouwen. Daar zijn nog niet de financiële mogelijkheden voor, blijkbaar vanuit de UEFA. En dus zal elke beslissing van de scheidsrechter gewoon blijven staan. Dat is iets waar de speelsters ook rekening mee moeten houden. Het is bekend. Ze weten dat het zo zal zijn. En dus heb je ook geen reden om daarover te klagen als het in je nadeel uitvalt. Pelova voor Nederland aan de rechterkant. Pelova tegenover Fiona Brown. Pelova met de bal terug naar Roord. Roord kan nog verder naar links. Heeft ze gezien. De ruimte bij Brugs. Maar het gebeurt allemaal op veilige afstand van het doel. Dan komt de voorzet van Brugs richting Martens. Dat is best goed bedacht. Maar ja, ook daar is het dan zo druk dat het moeilijk is voor Nederland om de openingen te vinden. Pelova dan. Pelova terug naar Van der Donk. Nee, loopt toch zelf maar door. Pelova. Ja, er staan er 4-5 Schotse vrouwen om haar heen. En dan speelt ze de bal toch maar weer terug naar Van der Donk. Haar voorzet is goed. En Berestijn krijgt hem weliswaar op haar linkerschoen. Had er alleen niet echt meer op gerekend. Ziet de bal dus van haar voet springen. En dus gaat die bal over de achterlijn. Is het weer een doeltrap voor McGeever. Nederland heeft veel de bal in het eerste kwartier. Maar we hebben toch ook al twee aardige omschakelmomenten gezien van de Schotse ploeg. En dat is ook duidelijk het speelplan van Schotland vandaag. Laat de bal maar aan Nederland en probeer zelf je momenten te kiezen om uit te breken en om op de helft van de tegenstander te komen. Dat lukt vooralsnog aardig bij de Schotten, omdat Nederland nog niets heeft gecreëerd. Met McGeever weer een balbezit, want de Schotten moeten ook weer terug. Oh, daar verstapt Berestijn zich. Berestijn die in 2023, dat is dus inclusief WK, 10 basisplaatsen heeft gehad, met name dankzij de afwezigheid van Miedema. En in die 10 basisplaatsen 7 doelpunten heeft gemaakt. Als je dat zo bekijkt, dan zeg je, nou, die heeft een prima jaar gedraaid. En tegelijkertijd is er toch heel veel kritiek op haar geweest, omdat ze nog veel meer kansen heeft gehad om nog meer doelpunten te maken. En dat is dus niet gebeurd. Een kwartier gespeeld, 0-0. Dijkstra aan de bal voor Nederland. Jill Roort aangespeeld, opengedraaid en dan geprobeerd Pelova te vinden. Maar het is net of Nederland die versnelling niet kan vinden. Die bal, ja, het is gesproeid hier, uitgebreid gesproeid ook nog, terwijl beide ploegen binnen waren en nog moesten opkomen voor de volksliederen. Maar het lijkt net of het veld een beetje traag is. Alles gaat een beetje langzaam vandaag. Pelova gooit in voor Oranje. Doet dat in de 16e minuut van deze wedstrijd. Hier in Glasgow 0-0 is de stand. En ook deze ingooi gaat heel traag. Nou, dan is het uiteindelijk toch gelukt. Pelova heeft Martens gevonden. Terug naar Pelova. Pelova tegenover de aanvoerder van Schotland. Rachel Corsi. Daar is de combinatie. Die is goed, maar dan is het buitenspel. Voor Pelova, die zelf dacht door te kunnen lopen naar het doel van McGeever. Maar ja, dat mag je wel denken. Als ze naar links had gekeken, had ze de vlag gezien van de grensrechter die omhoog werd gestoken om deze aanval van Nederland af te stoppen. Dat is dus ook gebeurd. Een vrije trap voor Schotland. Dat mag dan gebeuren door Doherty. Maar die laat het dan toch maar uiteindelijk aan haar keeper. Ja, opvallend toch, die keeperswissel. Maar toch maar doorgevoerd door die bondscoach. Die dacht, nou, jij hebt de 4 tegengekregen, mevrouw Gibson. Dan is het tijd voor McGeever, die de bal met deze trappen terug binnen de lijnen heeft gebracht. Op het hoofd van Cuthbert. Schotland speelt de bal snel naar voren, heel direct opportunistisch spel van de Schotten zonder veel effect. Want spitsen vangt op, maar dan is Nederland toch even uit positie. Gaat het hier misschien wel mis, want er is geen overtreding. En dus komt er een kans voor Schotland als die bal voor het doel komt. Dat gebeurt niet, maar het kan alsnog voor Hansen, die schiet. Maar doet dat op het lichaam van Kasper Rij. Ja, en dus wordt die aanval in eerste instantie afgeslagen. Maar Hansen heeft de bal weer terug. Dus Schotland nu even het strafschopgebied van Nederland omsingelt. Moet wel achteruit Hansen. En die gaat zelfs helemaal achteruit in de richting van Howard. Of nee, dat is Doherty. En die speelt dan de bal in de richting van Jenna Clark. Die van Liverpool. En dan komt Nederland met druk zetten van de Donk. Die meestal daarin het initiatief neemt bij dit Nederlands elftal. Die zorgt ervoor dat die bal helemaal terug gaat naar McGeever. Ja, je moet haar haast wel opstellen als je haar voor de eerste keer oproept voor Schotland. Want ze had nog bijna op het WK voor Engeland kunnen spelen. Maar ze was dus geblesseerd. Anders had Wiegman haar misschien wel geselecteerd. En dan, ja, dan wordt het heel ingewikkeld om haar nog naar Schotland te halen. Volgens de bondscoach zelf was ze zelf heel erg geïnteresseerd om naar Schotland te komen. Ik denk dat ze gewoon interlands wilde spelen. En misschien wel eens een keer een toernooitje. Nou ja, dat zou dan een keer een EK moeten zijn. Want een WK bereiken of een Olympische Spelen bereiken, ja, dat kan voor Schotland ook. Maar dan als Team GB. Zoals we al gezegd hebben. Ja, dat kan een hele gekke situatie nog opleveren in deze pool. Want Schotland en Engeland de laatste wedstrijd tegen elkaar spelen. Daar is Schotland en daar komt een voorzet. Is daar geen hand in het spel? Ja, dat geven de Schotse speelsters nu ook aan. Voorzet van Fiona Brown. En Dijkstra loopt weg, speelt hier de vermoorde onschuld. Maar het leek er vanuit onze positie ook wel op dat die bal op een hand terecht kwam. Komt hij dan terecht op die uitgestoken arm van haar? Of op die arm die langs het lichaam hangt van Caitlin Dijkstra? Het is het laatste. Die arm die hangt gewoon langs het lichaam. Daar gebeurt niet zo heel veel mee. Doet ze niet zoveel fout. En er is ook geen VAR om er iets aan te doen. Dus de beslissing van de scheidsrechter die blijft staan. Schotland krijgt wel de hoekschop. Heeft het inmiddels genomen. Brown is mee. Bal wordt even teruggespeeld. Naar de linkerkant. Het gaat weer naar Brown. Brown dan nog eens terug naar Emsley. Emsley bal breed. En dan moet de voorzet komen richting de tweede paal. Ja, Berestein, die had je gewoon kunnen laten lopen. Die was te hard en te hoog. Had nooit iets ingezeten voor Schotland. Maar ze was er niet gerust op. Lynette Berestein toucheert die voorzet dus met het hoofd. Gaat over de achterlijn. En zo krijgt Schotland toch een vrije overbodige hoekschop. Want dat was nergens voor nodig. Ja, Nederland heeft het toch een stuk lastiger met Schotland dan in de thuiswedstrijd in de Goffert in Nijmegen. Toen scoorde het natuurlijk heel snel. Dat hielp enorm. Maar ook het feit dat Schotland nu met 3 centrale verdedigers speelt. Echt met 5 verdedigers speelt. Dat helpt allemaal niet. Dat zorgt ervoor dat het tempo niet heel hoog wordt. Nederland krijgt dat maar niet omhoog gevoetbald. En zo af en toe komen de Schotten er eens uit. Met nu de hoekschop vanaf de rechterkant met Cuthbert achter de bal. De vorige was dus kort richting de eerste paal. Deze gaat de lucht in en valt dan midden voor de goal bij het Nederlandse elftal. Spitsen zit daar half aan. Dat is eigenlijk niet genoeg. Maar dan wordt die bal toch uiteindelijk weggewerkt richting Doherty. De enige van Schotland in de middencirkel. Die pikt daar de bal op. En dan kan Schotland nog een keer komen via McLean. Daar is Emsley goed weggedraaid. Bij Kasper Rij bal voorgegeven. Net niet lekker richting Hansen. En dan in tweede instantie door Dijkstra weggewerkt. Dat zag er ook allemaal niet zo heel erg soepel uit wat daar gebeurde. En Schotland heeft de bal ook meteen weer terug. Nog een keer proberen die bal voor te krijgen bij Emsley. Dan in tweede instantie Cuthbert. Ja, Nederland heeft het echt lastiger hoor. Schotland ook met veel mee naar voren toe. En dan proberen uiteindelijk Martens te bereiken in de diepte. Dan wordt het ineens heel erg ongeduldig omdat ze de bal weg willen hebben. En Martens zit er als laatste aan. Dus Schotland heeft de bal weer terug. Ja, het ziet er toch inderdaad, wat je terecht zegt, af en toe een beetje gammel uit. De Schotten doet het veel beter dan in Nijmegen. Ze hebben nog niet hele grote kansen gehad. Maar het spel is inderdaad veel beter. Het plan is ook veel duidelijker en wordt beter uitgevoerd door de Schotse speelsters. Daar is Evans die de voorzet kan geven. Vanaf de rechterkant, die is iets te hoog. En niet te belopen voor Fiona Brown. Brown met de bal terug naar Corsi. Corsi dan richting McLean. McLean helemaal naar de linkerzijlijn. Daar staat Brown. Brown zoekt de tegenstander op. Dat is Pelova. Brown wilde langs. Komt het 16 meter gebied in. Maar dan komt ze Pelova nog een keer tegen. En Pelova gaat dan liggen. En probeert die bal al liggend weg te werken. En dan is het denk ik Brown die de bal als laatste raakt. Zo is het. En dan doet Pelova dat dus heel goed. Is natuurlijk van huis uit zeker geen verdediger. Maar doet dit wel keurig. Groeit in die rol als rechter wingback. Zoals Brugge dat is aan de linkerkant. We hebben 21 minuten gespeeld op Hampden Park en in koud Glasgow. Waar Nederland het lastig heeft in deze Nations League wedstrijd tegen Schotland. Stand nog wel 0-0. In Nederland wordt ook gevoetbald. Eerste ronde van de KNVB-beker. Met onder andere 2 eredivisieclubs tegen elkaar. Eentje die het in de competitie zo moeizaam doet. En graag zal doorgebekeren. Utrecht dus thuis tegen RKC. Philip Koken. Jazeker. En Ron Jans werd ook vaak herinnerd aan die bekerzegen die hij ooit eens zelf haalde als trainer met PEC Zwolle. Er staat tegenover dat de trainer aan de andere kant, Henk Vrezer bij RKC. Ja, hij won het met Vitesse. En dat was nog niet zo lang geleden, in 2017. Opvallend is wel dat beide teams bepaald niet in hun sterkste samenstelling spelen. Ja, bij Utrecht valt dat nauwelijks op. 6 andere namen bij Utrecht. Maar dan zien we bijvoorbeeld Thomasstra weer in de basis. We zien Azarkan, we zien Booth, we zien Fraulo. Dat zijn toch namen die er eerder wel in stonden. Dus zo erg merk je dat niet. Opvallend is misschien wel dat Liedberg, de spits, die zo onder vuur ligt bij de eigen supporters, dat hij nu eindelijk weer eens een kans krijgt om zich te bewijzen. Dat heeft hij tot nu toe in dienst van Utrecht nog niet gedaan. Maar RKC heeft maar liefst 8 andere namen opgesteld. En daar staan wel veel voor ons onbekende jongens erin. Er is zelfs een heus debuut van de doelman, Mark Spinkeling. En Etienne Vaas is er nog altijd niet bij. Dus die heeft wel een paar keer wel in meegetraind. Maar die doet het rustig aan op zijn weg terug naar zijn plek onder de lat bij RKC. Mark Spenkelink is daar dus de debutant. 0-0 is het nog altijd. We hebben 1 kansje tot nu toe gezien van Chris Lokeza, de Belgische linkerspits van RKC. Michiel Kramer staat trouwens wel in. Die hebben we nog niet gezien aan de bal. Ja, die kan er zomaar ineens toch wel weer zijn. We zijn 5 minuten hier onderweg in de Galgenwaard. Utrecht tegen RKC, voorlopig nog 0-0. Terug naar Glasgow, Arman en Frank bij Schotland-Nederland. 23 minuten onderweg, staat nog 0-0. Nederland is naarstig op zoek naar een kans. Naarstig op zoek naar de spitsen. Ja, daar staat alleen Berestijn over het algemeen. Want Martens die loopt daar steeds weg. En probeert tussen de linies te komen. Maar er is helemaal geen ruimte tussen de linies. Want die schotten staan zo dicht op elkaar. Dat het heel ingewikkeld voetbal is. Van de Dong nu, rechterkant van het veld. Probeert Martens te bereiken. Martens onzichtbaar tot nu toe in deze wedstrijd. Wordt keurig afgeschermd. En komt er dus niet aan. Bal over de achterlijn. En dat betekent dat Schotland de doeltrap mag gaan nemen. En daar ligt volgens mij Howard op de grond. Weet ik niet helemaal zeker. Maar die neemt er eens even rustig de tijd voor. Om alles weer recht te trekken. Zodat die doeltrap genomen kan worden. Tot nu toe is het zo. Het was trouwens Doherty die daar lag. Dat zij ook degene is die die doeltrappen neemt. En hem dan aan McGeever geeft. En McGeever kan dan kiezen of lang of het middenveld inspelen. Ze heeft dat laatst al een paar keer gedaan. Richting McLean. Nu geeft ze de bal lang in de richting van Hansen. Daar zit Kasperij goed bij. Roort dan Groene een keer aan de bal. Die heeft ook nog niet heel veel de bal gehad. Dat doen die schotten dus ook goed. Degene die het kunnen bepalen voor Nederland, die komen niet of nauwelijks in balbezit. Opvallend overigens bij die andere wedstrijd in deze pool in Leuven tussen België en Engeland staat België 1-0 voor. En dat werpt toch een heel ander licht op zaken. Want we denken allemaal wel dat het tussen Nederland en Engeland gaat. Maar als die Belgen nu winnen van Engeland, dan zijn zij ook gewoon een speler om rekening mee te houden. En wordt het misschien geen tweestrijd. Maar een driestrijd om die winst in deze pool had eigenlijk niemand vooraf rekening mee gehouden. Maar de Belgen die doen het dus verrassend goed, nog vroeg op de avond natuurlijk. Engeland heeft nog alle tijd, het Engeland van Sarina Wiegman. Maar het is wel zo dat de Belgen eigenlijk al deze hele Nations League een vrij stabiel niveau halen. Dus wel degelijk een ploeg zijn om rekening mee te houden. Nederland staat nog op 0-0 hier op Hampden Park met Van der Donk. Die goed is bereikt na een paas tussen de linies van Dijkstra. Van der Donk vindt Martens. Martens voor de linker. Dat is een goede uithaal van Martens. Maar wel een die net over het doel verdwijnt van McGeever. Goed moment van Nederland, maar we gaan eerst naar de Galgenwaard, Philip. Want daar is gescoord en wel voor FC Utrecht. Utrecht leidt met 1-0. Het was een mooie actie. Daarmee begon het allemaal van Azarkan, die dus ook weer eens mag beginnen. Azarkan gaf een balletje mooi aan de rechterkant, mee aan Thorenstra. En Thorenstra gaf die bal breed. Helemaal alleen werd gelaten Oscar Fraulo. En hij schoof de bal in het hoekje waar Spinkeling er niet meer bij kan. 7 minuten gevoetbald. En Utrecht leidt nu al met 1-0 tegen RKC. Nu nog een aanval. Azarkan aan de rechterkant. En die gaat daar neer. Publiek gilt om de strafschop. Maar dat was beslist geen overtreding. RKC kan eruit komen. En dat duurt ook weer niet al te lang. Er wordt balverlies op balverlies geleden. Nu weer Fraulo. De bal gaat naar de linkerkant. Dus ik even kijken of we deze avond nog kunnen meenemen. Nog een schaar. En dan duurt het wat te lang. Het is 1-0 voor Utrecht. Doelpunt dus van Oscar Fraulo. 26 minuten gevoetbald op Hampden Park in Schotland. Tussen Schotland en Nederland. Vrouweninterland Nations League staat nog 0-0 dus. En Nederland zojuist zowaar een keer richting het doel geschoten. Dat was Martens net over met de linker. Dat is de eerste doelpoging na 25 minuten van Nederland. Hier is Roort snel schieten. Oh, buitenkant paal denk ik zelfs nog. Deze was nog dichterbij. En dan is Nederland dus binnen een minuut 2 keer in de buurt van de openingstreffer geweest. Zo belangrijk is het dus om in en om het strafschopgebied van Schotland Schotland te komen. En als je daar dan eenmaal bent, zo snel mogelijk in ieder geval proberen te schieten. Om te kijken of je ze nog verder terug kan dringen, die Schotten. Zodat ze ook een beetje nerveus worden en niet meer zo hard naar voren durven te rennen als ze de bal eenmaal wel hebben. Want dat is tot nu toe ook vrij vaak gebeurd. Inmiddels alweer 1-1 bij België-Engeland. Daar is het dus gelijk geworden. Een doelpunt van Lucy Bronze. Hier staat het 0-0. Dus op dit moment virtueel verandert er niets. Blijven Engeland en Nederland op gelijke hoogte staan. En heeft Nederland het betere onderlinge resultaat. Een harde tackle toch wel van achter Adamko. Waar komt even verhaal halen. Maar lijkt de kaarten nog op zak te willen houden. Nee, dat doet ze helemaal niet. Ze geeft die gele kaart wel gewoon. Want ze vond deze overtreding van Sophie Howard van Leicester City te stevig. En bestraft hij dus met geel. Nou, dat is de eerste kaart van de wedstrijd. Komt in de 28e minuut. En de zorgen zijn er bij Nederland. Want dit was echt wel een harde tackle. Ah, heel stevig hoor. Martens die ziet hem niet aankomen. Want ze denkt ik loop richting die bal. En vervolgens komt van achter toch wel heel hard inkleunen. Die Howard die niet eens mag mopperen met deze gele kaart. Zij loopt erbij weg. Heeft een signaal afgegeven richting Nederland. Maar wel een vrij hard signaal. Martens staat weer. Hij zal de wedstrijd wel gelukkig maar kunnen vervolgen. Maar zal wel even de pijn voelen van deze overtreding. Gele kaart dus voor die verdediger van Schotland. Nederland heeft de vrije trap genomen met Brugs in balbezit en nu spitsen. Ja, ze hebben het bij Schotland vooraf letterlijk gezegd. Als we de tackle willen maken, als we duels in willen gaan, dan moet je het ook willen winnen. In ieder geval even laten weten dat je er bent. Zodat ze ook weten dat als we de duels in gaan, dat we deze keer die duels wel willen winnen. Roort met wat ruimte tussen de linies. Kan richting het strafschopgebied van Schotland. Bal in de breedte is niet zo best. Cuthbert zit er dan tussen en dan kan Schotland eruit komen. Via McLean, Hansen. Hansen moet even achteruit. Daar had Brown dan weer niet op gerekend. Die moet dan inhouden. En dan moet Schotland aan het voetballen komen. Bijvoorbeeld via de mevrouw van de gele kaart. Howard, dat lukt allemaal prima. Emsley aangespeeld. Hansen aangespeeld. Die bal is te kort. En dan kan Van der Donker ineens vandoor met Corsi daar. Berestijn met Doherty bij zich. Aansluiting van Nederland. Het duurt heel erg lang. Dus moet Berestijn zich inhouden. Van der Donker wil graag voorzetten, maar komt er niet aan toe. Krijgt nog een tik van Brown. En dan een vrije trap voor Nederland. Net buiten het strafschopgebied. Nou, niet helemaal tegen de achterlijn aan. Wat zal het zijn? Een metertje of 8 van de achterlijn vandaan. Dus vanaf de zijkant. Mooie plek voor Nederland om het eens te proberen. Je zou het zelfs in één keer kunnen doen. Het is een moeilijke hoek, maar niet een onmogelijke hoek. Eens kijken wat Nederland hier van plan is. Spitsen loopt natuurlijk naar die bal toe. Een voorzet ligt het meest voor de hand. Maar als je echt grote ambities hebt, zou je het eens kunnen proberen. Net buiten dat 16 meter gebied dus. Als je het in één keer wil doen, moet het eigenlijk met links. En dat gaat Spitsen dus niet doen. Dus maakt zij zich klaar voor een voorzet. Maar is dat weer Martens die daar ligt? En dan heeft ze dus dermate grote gevolgen ondervonden van die enorme charge van Howard. Dat zij misschien wel, en dat zou toch een lelijke streep door de rekening zijn. Dat zij misschien wel toch naar de kant moet. Dat is echt slecht nieuws. Is ze gewoon uit de wedstrijd geschopt door die Sophie Howard. En de voortekenen zijn niet gunstig. Daar maar is Egurola begint zich klaar te maken. Want die begint aan de warming-up. En het gaat op de knie van Martens. En die heeft wat blessureleed gekend in het verleden. Dus je hoopt toch voor haar dat ze niet te zwaar aangeslagen is. Ze gaat het nog wel proberen, zo lijkt het. Gaat op eigen kracht nu over de achterlijn. Probeert nog wat oefeningen te doen. En gaat daarna nog wel, denk ik, terugkeren in het veld. Maar Nederland wel even met 10. Omdat Martens opgelapt moet worden. Misschien nog even langs de kant. De vrije trap, die staat nog altijd. Adamkova heeft nu pas de spuitbus ter hand genomen. En de muur van Schotland staat op de juiste plek. Die muur die is gehalveerd, want eerst stonden daar 2 vrouwen in. Nu nog maar 1. En Martens met een van pijn vertrokken gezicht schudt even nee. Ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag of ze verder kan. Dat hopen we natuurlijk niet. Maar het ziet er niet goed uit voor Martens. De vrije trap na exact een half uur is voor Nederland. Heeft allemaal lang geduurd. Maar Spitsen staat nu dan echt klaar om hem te trappen. Spitsen, wat gaat zij doen? Een voorzet. Laag over de grond kan. In de lucht kan ook. Of toch ineens met rechts. Dat is verrassend en gevaarlijk ook zeg. Een redding nog van McGeever. Ja, eigenlijk kan het niet met rechts. Het moet met links als je die bal de kruising in wil schieten. Maar zij denkt, ik schiet hem gewoon rechtdoor. En die keeper die pakt hem. Een verrassingsaanval van Sherida Spitsen. Die de grootste kans voor Nederland oplevert in deze wedstrijd. Maar McGeever, enigszins verrast, stond die bal uiteindelijk wel met 2 vuisten weg. Ja, en ik kijk intussen naar de kant. Daar sprak het gezicht van Martens boekdelen toen ze wegliep. Met een van pijn vertrokken gezicht schudde ze met het hoofd. En dat betekende dus, ik ga niet verder. En dat betekent dat Damaris inmiddels haar trainingspak heeft uitgedaan. En zometeen binnen de lijnen gaat komen. En dan verandert er toch het een en ander bij het Nederlands elftal. Op het middenveld en ook dus in de aanval moet er wat aangepast worden. Roort zal dan de tweede spits gaan worden, mag ik aannemen. En dan zal Damaris erbij komen op het middenveld. Die viel ook goed in tegen Schotland in Nijmegen. De Schotten die nu de bal hebben met Corsi. Bal in de breedte in de richting van Jenna Clark. Jenna Clark ook bal in de breedte in de richting van Howard. Degene die Martens net de wedstrijd uitgeschopt heeft. En dan terug naar McGeever die net dat schot, onverwachte schot van spitsen wist tegen te houden uit die vrije trap. Doggerty aangespeeld. Doggerty, ja, Nederland wacht gewoon rond de middenlijn. Ja, jullie kunnen daar lekker de bal rondspelen. Maar je moet toch echt uiteindelijk richting onze helft komen. En wij zijn met z'n tienen. Dus wij gaan echt niet ons nu uit de tent laten lokken. En voor Schotland is het natuurlijk de gelegenheid om een keer te gaan aanvallen. Maar ze komen er helemaal niet aan toe op dit moment in deze wedstrijd. 32 minuten hebben we gevoetbald. Schotland aan de zijlijn vastgezet. Vooralsnog is het 0-0 op Hampden Park. Ook voetbal in het KNVB bekertoernooi vanavond. Utrecht tegen RKC. Philip Koken. Ja, we zijn bijna een kwartier onderweg. En Utrecht is veel beter dan RKC. Ja, je krijgt toch, als je dit team van RKC ziet, een beetje de indruk. Ja, dat ze vooraf al niet veel hoop hadden. Of dat ze het in ieder geval niet zo belangrijk vinden om een ronde verder te komen. Want anders hadden ze niet zoveel spelers opgesteld die normaal gesproken op de reservebank zitten. Ja, nu dan een poging van heel ver van Weidman, de Fransman. Die daar aan de linkerkant staat van het middenveld. En bijvoorbeeld aan de rechterkant op het middenveld hebben we nu Ras Meer. En dat zegt u ongetwijfeld weinig als u RKC niet al te vaak ziet. En ja, daar kan ik wel zo'n beetje van uitgaan. Tenzij u in Waalwijk woont. Ja, die speelt aan de rechterkant. Is een speler aan, uit Israël. Die wel eens een paar minuten heeft meegedaan in Eredivisie als invaller. Maar hier toch voor het eerst vanaf het begin mee mag doen. Ja, Fraser probeert wat spelers uit in deze wedstrijd. En Utrecht, ja, kan zich uitleven tot nu toe. Heeft al een kansje of 3-4 gecreëerd. Vast besloten om nog iets te maken van dit seizoen. En dat kan dan via de beker. Ja, ook dan, hè, kun je Europees voetbal halen. Wat Utrecht toch dolgraag weer zou willen. Want via de competitie zal het ongetwijfeld niet meer gaan gebeuren. Als één na laatste momenteel in de Eredivisie. Ze hebben altijd nog Ajax onder zich. Nu weer de opbouw van RKC. Met veel twijfel. Heel veel twijfel. Nu Weidman aan de bal. Die wordt omvergeduwd door Ter Avest. Een vrije bal. Daar zullen we wel even de tijd voor nemen bij RKC. Zo rondom de middellijn. 17e minuut zijn we inmiddels. En het is 1-0. Nog altijd door de goal van Oscar Fraulo. In het voordeel van FC Utrecht. 0-0, dat was de laatst gemelde stand bij Schotland-Nederland, Frank Naman. Nog 10 minuten ruim in de eerste helft. 0-0 blijft het ook hier nog steeds. Want Schotland heeft de bal weliswaar, maar die heeft de bal zeker nog niet in het doel gelegd. Gelukkig maar van Van Domselaar, die weinig te doen heeft gehad in de eerste 34 minuten van deze wedstrijd. Maar ze heeft wel af en toe gezien dat de Schotten er best wel snel en gevaarlijk uit kunnen komen. Zou nu ook kunnen gebeuren als Nederland even worstelt met de opbouw in het eigen 16 meter gebied. Maar het gaat goed. Dan gaan ze toch met 4-5 speelsters richting die van Nederland. Maar Nederland blijft heel rustig onder die druk en vindt de vrije speelster. Dat is Jill Roort. Roort naar Dijkstra. Dijkstra breed in de achterhoede richting spitsen. Het systeem is duidelijk voor Nederland. 3 centrale verdedigers. Dat heeft Jonker onlangs natuurlijk doorgevoerd richting dat WK. Het bevalt allemaal uitstekend. Zo gaat Nederland dus gewoon keurig door. Maar we gaan toch snel maar weer. Want er gebeurt veel bij jou. Naar Philip. Ja, er gebeurt veel. Want Utrecht is veel beter. En de 2-0 ligt er nu al in. Ja, nu ineens kunnen ze wel scoren. Hè. Tegen Ajax kon dat. De rest van de competitiewedstrijden nauwelijks. Maar ja, nu liggen er al 2 in. Na 17,5 minuut. Vrije trap. Zo'n beetje op meter of 25 van de goal. Snel, slim genomen door Azarkan. Weer die combinatie met Torenstra. Die weggestuurd wordt aan de rechterkant. Niemand heeft dat in de gaten van RKC. Of in ieder geval veel te laat. En dan vanaf de achterlijn trekt Torenstra voor. En kopt de aanvoerder binnen Van der Hoorn. Mike Van der Hoorn maakt er 2-0 van. 2 assists dus van Torenstra. Ja, en Utrecht, ja, speelt nu al bijna een gewonnen wedstrijd. 2-0 tegen RKC. 35e minuut op Hampden Park in Schotland. Tussen Schotland en Nederland in de Nations League. En bij Nederland is inmiddels Damaris binnen de lijnen gekomen. Zij speelt haar 25e interland. En het leeuwendeel daarvan kwam ze van de bank. de, nou ja, wat is ze? Spaanse, Amerikaanse, Nederlandse. En ze koos uiteindelijk dus voor het Nederlands elftal. Maar daar moet ze dus, als ze speeltijd krijgt, voornamelijk van de bank afkomen. En Jill Roort is nu de tweede spits geworden in plaats van Martens, die dus geblesseerd naar de kant is gegaan. Hansen is degene die wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld voor Schotland. De bal gaat over de zijlijn. Via Kasperij kan Schotland gaan gooien. Nederland heeft het echt wel lastig hoor. Met Schotland. Niet dat ze echt heel goed voetballen. Niet dat ze kansen creëren, de Schotse vrouwen. Maar Nederland krijgt er ook niet of nauwelijks echt grip op. Ja, je hebt de bal wel, maar er gebeurt niet zo gek. Wel, Cuthbert loopt zich vast tussen vier Nederlandse internationals. En vervolgens is Roorte degene die de bal oppikt. Maar die staat ook meteen tussen drie Schotse vrouwen vastgeklemd. En nu Groene in de diepte aangespeeld. Ja, die is met Damaris in de ploeg, ja, in de rol van Roorte gekomen. Dus wat meer als achter, wat minder als zes, wat minder als controleur, wat meer als box-to-box speler. Dus wat aanvallender nu in dit geval. En ze verovert de bal tegen Doherty. En daar is dan ineens Berends. Berends, rechterkant, strafschopgebied. Zo maakt strafschopgebied in. Maar dan twijfelen. Twijfelen om de bal goed te leggen. Duurt het veel te lang voordat die bal naar Van de Don komt. Die stond er al een tijdje op de penaltystip. Hartstikke vrij. Maar op het moment dat die bal komt, staan er ineens twee verdedigers voor. En is de paas kansloos, omdat Berestijn te lang twijfelde om die paas te gaan geven. Of er was geen ruimte, omdat er nog één verdediger voor de neus stond. Maar die ruimte was er in eerste instantie wel degelijk. Gemiste kans voor dit Oranje. Op deze Halloweenavond, ja, ik schrik wel van deze voorzet eigenlijk, van Berestijn. 0-0 in de 38e minuut. En Nederland had hier toch de gelegenheid om iets gevaarlijks te doen. Lukt niet, wel de bal snel weer terug. Brugts krijgt hem zo in de voeten gespeeld. Maar ziet dat de bal ook van die voet van haar wordt weggegleden. En dus Schotland dat weer aan de wandelkant. Doet dat aan de linkerkant. Met Fiona Brown. Brown op zoek naar Hansen. Wordt in de rug gelopen door Dijkster. Maar blijft te sterk aan de bal. Dan Cuthbert die het spel goed snel verplaatst. Naar de rechterkant van het veld. De voorzet komt en daar moet verdedigd worden. Gebeurt ook door spitsen. Dan speelt Eguerola de bal iets te ver voor zich uit. Maar weet ze nog wel te herstellen. En kan uiteindelijk Kasperij die bal in de voeten oprapen. En naar voren lopen. Ze probeert gelijk Berestijn aan te spelen. Was het ambitieus. Moeilijk voor Berestijn om die bal te controleren. En zo heeft Nederland de bal ook niet meer. Het is niet best. Nee, want we zien in de eerste helft. Nederland was goed in de goffert. Maar Schotland heeft zijn huiswerk goed gedaan. Dat was ook wel de zorg vooraf van Jonker. Die ook al zei, het is moeilijk om binnen een paar dagen tegen dezelfde tegenstander te spelen. Want je weet natuurlijk dat het anders gaat zijn. Je weet dat die ploeg zich ook gaat aanpassen. En dat is dus gebeurd. En Nederland heeft nog niet het antwoord gevonden om die code te kraken. En om een doelpunt te maken. En dat is toch belangrijk. Want bij die andere wedstrijd in Leuven is Engeland inmiddels op voorsprong gekomen. Na een 1-0 achterstand staat het daar nu 2-1 voor de ploeg van Sarina Wiegman. En met die stand zou Engeland virtueel 2 punten voor staan op Nederland. Dat dan opeens, want zo is het ook, moet winnen op Wembley. En dat is toch wel wat lastiger dan een punt halen. Want als Nederland gewoon wint, net als Engeland, dan is een punt op Wembley genoeg om plaatsing voor de Olympische Spelen in eigen hand te houden. Een belangrijke tweede helft gaat dus nog wel komen. En ook nog 5 minuten in deze eerste helft. Want zo lang duurt deze eerste helft nog. Eerste helft met niet bijster veel kansen. En al helemaal geen doelpunten. Ja, en ook weinig gewonnen duels, denk ik, voor het Nederlands elftal. Als ik het zo inschat over die eerste 40 minuten die we nu bijna gespeeld hebben. Ja, Nederland komt gewoon, als ze in de duels komen, er niet aan te pas. En dat is ongeveer het eerste dat Schotland beter moest doen ten opzichte van die wedstrijd op vrijdag. Ze gooien in ieder geval alles wat ze hebben in de strijd. En bij Nederland zie je toch een beetje terughoudendheid. Ze gaan er niet zo vol in als Schotland. En ja, dat moet je dan bekopen. En kom je dus in de problemen en je komt niet ver genoeg naar voren. Nu ook een duw in de rug van Roort. Dat mag allemaal. Doherty, toch komt Nederland in balbezit. Bal in de richting van Groene. En dan moet Schotland even massaal terug van de Donk. Moet flink sprinten om die bal bij te houden. En verliest dan het duel van Cuthbert. Wordt geholpen door Brussel. Blijft Nederland wel aan de bal. Maar moet die bal eerst achteruit. En staat Schotland alweer geparkeerd halverwege de eigen helft. Om Nederland daar op te vangen met heel veel speelsters in de laatste lijn. Jonker zal het ongetwijfeld geanalyseerd hebben allemaal. Dit speelbeeld in de eerste helft zal ook wel broeden. Op misschien wel een wijziging. Om het iets anders te doen. Na rust. Je zou zelfs kunnen overwegen misschien om het systeem weer aan te passen. Om weer naar 4-3-3 te gaan. Dat zijn allemaal overwegingen die in zijn hoofd een rol zullen spelen. En dan is het de vraag wat hij gaat mededelen in de rust richting zijn speelsters. Of hij iets gaat veranderen. En zo ja, wat hij dan gaat veranderen. Het is een overtreding van Nederland nu en een vrije trap voor Schotland. halverwege hun eigen helft. Bal gaat gelijk maar hard naar voren. Ja, eerste helft zonder grote kansen. Nederland was er een paar keer bij in de buurt. Spitsen kwam er nog het dichtst bij met een verrassende vrije trap. Die met moeite door McGeever kon worden weggestopt. En nu zou het misschien weer wat mogelijk zijn met Van der Donk. Die meters maakt Van der Donk. Slechte bal zeg van Van der Donk. Zo nergens naartoe gespeeld. Je hebt twee speelsters mee. Je legt de bal dan tussen die twee in. Het is gewoon matig hoe zij dit doet. Ingooi is wel voor Nederland. Pelova bereikt weer Van der Donk. En Pelova probeert dan door te zetten. Doet dat goed. Middenstein vraagt om de bal. Pelova heeft andere ideeën en slechte ideeën. Want kiest voor Groene. De bal komt niet aan. Maar ergens onderweg was er nog een schots voetje. Dat die bal een richting meegaf. Waardoor Nederland een hoekschop te nemen krijgt. Dat is nog niet heel veel gebeurd in de eerste helft. Nee, zover is Nederland eigenlijk nog niet gekomen. In de 42e minuut 0-0 nog. En Nederland op zoek naar een doelpunt. Liefst nog voor rust. Om Schotland toch voor problemen te zetten. En die kunnen ze dan in de rust proberen. Om zich aan te passen. Met spitsen nu bij die hoekschop. Kort genomen. Pelova staat met de rug naar de tegenstander toe. En kan dus het spel goed voortzetten. Van de Donkbal ingebracht. Cuthbert half. Berestein komt er dan uiteindelijk niet aan. En dan is het Damaris die de bal komt oppikken. Zodat Nederland in ieder geval in balbezit blijft. De aanvallers blijven zo voorin staan. En ook een paar verdedigers die kunnen koppen. Bijvoorbeeld Dijkstra stond er voorin. Maar die bal van achteruit van Kasperij. Die mist iedere juiste richting. En valt zo in de handen van McGeever. En McGeever stuurt haar verdedigers weg. In de laatste fase van deze eerste helft om de bal lang te gaan geven. Ja, Howard komt dan nog van, nou, weet je zeker, zal ik hem niet kort gewoon pakken. Maar McGeever heeft al gezegd, wegwezen. Die bal komt lang en die bal komt inderdaad lang. Want er komt geen schot aan. Dijkstra legt die bal terug van Domselaar. Die heeft de hele eerste helft nog niks te doen gehad. Eén terugspeelbal gekregen. Krijgt nu de tweede. Ja, die raakt ze niet heel lekker. Maar ze speelt hem wel ver genoeg weg om niet meteen in de problemen te komen. Schotland heeft wel de bal weer terug via Corsi. Corsi teruggespeeld naar Doherty. Doherty dan weer naar de rechterkant, naar Jenna Clark. Zo tikken die laatste minuten van de eerste helft ook weg. 43e minuut inmiddels. Stand is 0-0. Wedstrijd in evenwicht dus tussen Schotland en Nederland. In een koud Glasgow op Hampden Park. Zeker als je keeper bent van Nederland en je hebt niet veel te doen. Dan moet je toch in beweging blijven. Om het niet te koud te krijgen. Want het is best een overgang als je hier opeens het vliegtuig uitstapt vanuit Nederland. Dan zullen die speelsters ook gedacht hebben. Poeh, dat zijn toch wel iets andere temperaturen dan we gewend waren. Het is dus best wel aan de frisse kant. Als Schotland nog eens een keer ten aanval trekt. Maar Spitsen loopt het gat dicht. Heeft de bal. Speelt hem naar Van Domselaar. Die moet haast maken. Want er wordt wel wat druk gezet op haar. Op de bal ook. En ze maakt die haast die nodig was. En bereikt Jill Roord. Ja, met Clark in de rug. Moet de bal even terug. En dan is het Brugs die probeert de andere kant te bereiken. Dat lukt allemaal wel. Maar het hoofd van Brown wordt daar bereikt. Die kopt de bal zo in de voeten van Dijkstra. Die de helft van Schotland op kan dribbelen. Zo het middenveld in. Ze is van oorsprong controlerende middenvelder. Dus ze is daar niet helemaal vreemd. Maar ze hoort er ook niet thuis. En dat zie je dan ook. Want ze speelt die bal breed op Brugs. En kruipt dan weer terug richting die centrale verdedigersrol. Om daar aangespeeld te worden door Spitsen. Die uiteindelijk die bal dan richting de voorhoede krijgt met Pelova. Pelova die de bal kort wil spelen. McLean zit daartussen. Ja, daar in het midden is het hartstikke druk. Dus je moet het of snel doen of overtuigend. En die bal van Pelova was geen van tweeën. Het was en traag en niet met overtuiging gespeeld. Balletje buitenkant rechtervoet. En dan kun je heel moeilijk snelheid meegeven. Zeker in de kleine ruimte. En zeker als het een kort paasje is, dan is het allemaal heel erg ingewikkeld. Maar Schotland blijft ook niet lang in balbezit. Zit in de laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft. Met Van der Donk. Die probeert Pelova te bereiken. Maar Pelova loopt niet eens. Want die paas is te hard. Laatste minuut van de eerste helft. Er zal nog wel wat bij komen. Omdat Martens dus even geblesseerd raakte. Behandeld werd. En uiteindelijk wel vrij rap aangaf niet meer verder te kunnen. Zag er niet goed uit voor Martens. Die de tik van achter van Howard niet zag aankomen. Die tik voelde en de wedstrijd dus niet kan vervolgen. Het zal toch belangrijk worden hoe lang zij eruit is. Met die wedstrijd op Wembley volgende maand op het programma. Dan heb je een goede Martens toch wel nodig eigenlijk. Nederland dat dan hoopt Miedema ook gewoon te kunnen opstellen vanaf het begin. Miedema bezig aan de laatste fase van haar herstel. Ze is weer terug. Ze maakt minuten, maar kan nog niet al te veel spelen. Dat moet ze dus opbouwen in de komende weken. 2 minuten komen erbij. In die eerste helft de 45 zijn verstreken. Nederland heeft de bal met Pelova ingeleverd bij Corsi. Corsi kijkt of speelsters aanspeelbaar zijn. Met een mazzeltje kan Schotland toch die bal nog oprapen via Emsley. Maar Spitsen speelt te goed en heeft de bal weer te pakken dan Nederland. Met Pelova op zoek naar Berestein. Niet gevonden. Doherty werkt weg. Bal weer op het Schots middenveld. Doen ze er nu wat meer mee? Nou, nog niet echt. Het gaat naar de linkerkant naar Brown. Brown teruggespeeld. En dan kan Schotland vanaf de keeper. Want die krijgt nu de bal. Sandy McGeever opnieuw beginnen. Ja, met de lange bal. Bierenstein zet er nog een beetje druk op. Zodat die lange bal snel moet komen. Wat minder gecontroleerd. Kasperij pikt op achterin voor Oranje. Maar levert vervolgens in bij Evans, Corsi. En zo komt Schotland toch weer een stationnetje verder. Maar Kasperij heeft inmiddels alweer de boel rechtgezet. In samenwerking met Damaris. Die een goede tackle op de bal inzette. Waardoor die paas kon worden onderschept door Kasperij. En nu Nederland in balbezit via Dijkstra. Willen ze nog een keer naar voren. Damaris kan een paas naar voren geven. Maar kiest heel vaak voor breedte. Als die bal dan de diepte ingaat, dan is die paas ook vaak wel goed. Alleen Berestijn in de diepte. Nederland krijgt er niet echt diepte in het spel. Want Schotland, ja, die kruipen gewoon terug. Die zorgen dat die diepte er bijna helemaal niet is. En dat zie je gewoon aan dit Nederland zelf. Tot nu is daar die paas van Damaris in de richting van Berestijn. Die loopt heel ver naar achteren. Wacht niet tot er contact is met McGeever. Want dan krijgt ze waarschijnlijk de vrije trap tegen. En McGeever kan die bal zo uit de lucht plukken zonder al te veel problemen. En proberen het spel weer voor te zetten. Ze heeft nog eerder last van Doherty dan van Berestijn daar bij die bal. Ja, Berestijn heeft het lastig. Kan niet of nauwelijks worden bereikt. Dat geldt nu ook voor Roort. Dat gold eerder ook voor Martens. En zo is Nederland dus echt zoekende. Ze moeten geholpen worden in de rust door Andries Jonker en zijn team. Om in de tweede helft een betere oplossing te vinden dan voor rust. Want ja, wat is het? Twee schoten hebben we gezien tot nu toe in de eerste helft van dit Nederlands elftal. Schotland heeft aanvallend nog helemaal niks laten zien. Maar verdedigende zaken goed genoeg op orde voor een puntje bij rust. Gaan we snel even buurten bij Philip Koken, Utrecht RKC. Want er gaat iets gebeuren, Philip. Ja, Isaac Liedberg staat nu klaar vanaf 11 meter om de 3-0 binnen te gaan schieten. Een penalty dus. Jeffrey Bruma, ja, hij staat in de basis. Maakt een overtreding op Liedberg. En Liedberg laat deze kant zich niet ontnemen om er 3-0 van te maken. En om eindelijk dan weer eens een goal te maken. Om wat zelfvertrouwen te denken. Ja, dat wil een spits. Die eist die penalty natuurlijk op. Er werd hem ook de gelegenheid geboden door zijn medespelers. Er was wat overleg onderling van ja, wie heeft het meeste nodig. Ook bij deze stand. Nou, Liedberg dus. Hij maakt de 3-0. Dat is dus de stand na een half uur voetballen bij Utrecht tegen RKC. En dat leidt met name nogal tot wat nijd bij Michiel Kramer. Het is een wonder dat hij nog op het veld staat. Want hij maakt een behoorlijk serieuze overtreding op Flamingo. Ging vol op zijn voet staan. En kreeg daarvoor slechts geel van de scheidsrechter Laurens Gerrits. 2 minuten later maakte hij opnieuw een serieuze overtreding. Zeker geelwaardig. En het was opnieuw een mogelijkheid voor Gerrits om Kramer weg te sturen. Hij deed het opnieuw niet. Ik ben benieuwd hoe lang Fraser hem nog laat staan. Want ja, als hij hier rood krijgt, ja, 2 keer geel, dat kan nog. Dan leidt er geen schade voor de competitie, dus voor het volgende bekertoernooi. Maar direct rood is hij wel meteen in de problemen. Maar hoe, ja, je hebt er toch niks aan als je hier met 10 man komt te staan. Kramer solliciteerde naar rood, 2 keer zelfs, maar hij staat er nog altijd. Zijn team staat na ruim een half uur achter met 3-0. Utrecht leidt zeer geriefelijk. Zometeen ook die tweede helft dus van Schotland tegen het Nederlands elftal. En om die reden, om die wedstrijd zometeen helemaal te volgen, gaan wij nu eerst naar De Ster en naar het NOS Journaal. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel.

Ga naar prezero.nl. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. 9:50. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn in afwachting van de tweede helft van Schotland-Nederland in de Nations League. De ruststand is 0-0. Maar de eerste helft loopt nog bij Utrecht RKC, Philip Koken. Met wel een ruim overwicht voor de thuisclub, hè? Ja, het lijkt alsof RKC wel de krachten spaart voor de ontmoeting van komende zaterdag van RKC tegen Feyenoord. Helemaal serieus lijken ze deze bekerontmoeting niet te nemen gezien de opstelling. En ook niet gezien de inzet. De wedstrijd Utrecht lijkt volkomen verdiend met 3-0. Het was onlangs een minuutje geleden bijna 4-0 kans van Azarkan. Die overigens nu wel geblesseerd op het veld blijft liggen. Daarom ligt het spel stil. Ja, hij ziet er wel behoorlijk geblesseerd uit, zoals hij daar zit. Benieuwd of hij nog terugkomt. Een minuut of 6 in ieder geval nog te spelen bij deze 3-0 stand voor FC Utrecht. En baanwielrenner Jeffrey Hoogland is de nieuwe wereldrecordhouder op de kilometer. Ja, hij was al de koning van de kilometer, Jeffrey Hoogland. 4 keer werd hij al wereldkampioen, maar het wereldrecord stond dus nog niet op zijn naam. Tot vandaag in Mexico is het Hoogland dus gelukt om het 10 jaar oude record van de Fransman Pervis te verbeteren. Han Kok heeft het voor ons gevolgd, is hier naartoe gekomen. Han, ja, er was al veel gedoe vooraf en het moest en het zou, maar het is hem dus gelukt. Ja, het is hem gelukt. Hij is uiteindelijk toch tot 55,433 seconden gekomen. Dus hij is bijna 19e. Van een seconde sneller dan Pervis. Het is hem gelukt. Het heeft hem bloed, zweet en tranen gekost vandaag. Want het was heel zwaar voor hem. Maar ook in de voorbereiding. Want hij heeft het bijna samen met zijn vriendin helemaal georganiseerd. En dat was ook een hele tour. En je zegt het was bloed, zweet. Dan kom je totaal los van de fiets af? Ja. Een kilometer die zuigt je helemaal leeg. Je gaat helemaal kapot. Je verzuurt totaal. En dat was ook vandaag weer het geval. Hij finished. En weet dan eigenlijk niet wat hij moet doen. Wil ik van de fiets? Wil ik juist weer op een fiets? Wil ik liggen? Nou ja, hij heeft het allemaal een beetje gedaan. En op een gegeven moment is ook nog wat zuurstof erbij gekomen. Maar die Pervis, die oud-recordhouder, die zei vooraf, nou, het gaat hem lukken, misschien wel met 3 seconden. Was dat dan overdreven of valt het toch een beetje tegen? Nou, dat was wel een beetje overdreven. Hoewel, de tijd, als ik hem zie, denk ik van, nou, ik had hem een halve seconde sneller verwacht, zeg maar. Maar je moet ook realiseren dat dit de eerste keer is dat Hoogland op deze hoogte reed. En die is daar ook, dingen tegengekomen die hij nog nooit gevoeld heeft. Hè. Hij heeft harder gereden, sneller gereden met zijn fiets dan hij ooit gedaan heeft. En ga dan die bochten maar houden. En uiteindelijk heeft deze kilometer hem toch ook gesloopt. Maar 55,433, 65 kilometer per uur gemiddeld. Terwijl je moet beseffen dat hij vanaf nul start. Hè, vanuit stilstand. Dus hij heeft een pieksnelheid van wel 80 gehaald. Ja, het is wel een prestatie. Ja, hij was al de koning van de kilometer. Wordt hij nu dan de opperkoning van de kilometer? Wat doet dit met zijn aanzien? Nou, kijk, zijn kilometer is al onovertroffen. En zo staat hij ook in het wereldje bekend. Maar hij wil natuurlijk dat op het moment dat er zo'n kilometer komt op een toernooi, dan staat daar altijd het wereldrecord. En de wereldrecordhouder staat daarop. Hij vond natuurlijk al een hele tijd dat hij de beste was en dat hij op die lijst moest staan, op die startlijst moest staan als wereldrecordhouder. En dat is hem nu gelukt. En ik denk dat iedereen in het baanwielrenwereldje beseft dat nu de koning ook de wereldrecordhouder is. Je gaat hem zo spreken. Ga je me nog iets vragen wat wij niet aan jou gevraagd hebben? Nu? Nou, ik ga hem 1 ding vragen daar. Ik ga hem wat meer vragen, ja, maar ja. Ik ga hem ook vragen of hij morgen nog een keer een poging doet tot een nieuw ander wereldrecord. Want morgen heeft hij nog een keer de baan. Alle mensen van de UCI en jury zijn daar nog. Dus alles kan nog in gereedheid gebracht worden voor bijvoorbeeld een 200 meter met vliegende start. Dat heeft hij van tevoren wel een beetje laten doorschemeren, dat hij daar ook nog interesse in had. Dat staat op naam van Nicolas Pol. Ook een topsprinter met 9,1 seconden. Gereden in Bolivia, nog hoger, in La Paz. Ja. Maar dat ga ik hem daar vragen, of hij daar morgen nog zin in heeft. Voorlopig is hij in ieder geval de wereldrecordhouder. Han Kok, dank je wel. Thank you. vannacht, als ik alleen ben, niet meer weet wat ik moet doen. Drink ik veel, dan wordt het laat. Wil ik dat je voor me staat, ik vertel je dat het niet meer gaat. Dan geef je mij een zoen en dan zing ik een mooi liedje. Ik rook mijn laatste peuk weg en daarna moet ik naar bed. Om na een uur weer op te staan, om weer naar buiten toe te gaan. Dat ik ons dit heb aangedaan, ik hoop dat jij je redt. En dan zing ik een mooi liedje, mooi liedje, mooi liedje voor jou. Vannacht, als ik alleen ben, wanneer ik huil om jou. Mooi liedje van Agda en de Munnik. Ga nog even naar Utrecht. RKC moet bijna rust zijn, Philip. Dat is het ook. Er werd zojuist aangegeven dat er nog 1 minuut aan blessuretijd is te verspelen. En zowaar, RKC heeft iets teruggedaan. En dat allemaal omdat de verdedigers van FC Utrecht toch een paar momenten op rij er niet bij waren. Zo'n 2 minuten geleden. Dat leidde al tot wat bijna kansen. Maar ja, als er dan ineens een Chris Lokeza komt, die niet zo vaak speelt, vaak invalt in de Eredivisie, maar nu ineens een kans krijgt en toch wel een technisch begaafd voetballer is. Niet zo krachtig. Hij kan niet een tegenstander wegduwen. Maar hij kan er wel op techniek langs. En dat deed hij nu. Vooral bij Van der Hoorn. Kreeg de bal mooi voor zijn rechter. En legde hem in het hoekje voorbij Matthijs Branderhorst. Die nu mag keepen bij FC Utrecht. Barkas zit nu op de bank. En dus is het 3-1. Mochten zich nog zorgen maken om Marouane Azarkan. Die even geblesseerd al lag. Die loopt nu weer kiplekker rond voorin bij FC Utrecht. Er wordt nog 1 bal naar voren getrapt. En dan zegt Laurens Gerrit, het is wel gedaan voor wat betreft die eerste helft. De eerste helft waarin Utrecht veel en veel beter was. Waarin het wel met een nulletje of 5 had kunnen voorkomen. Dat Nalik nog veel kansen heeft gemist ook. Maar als RKC iets terug doet, ik denk nog niet dat de spanning terug is. Maar in ieder geval is de stand iets draaglijker geworden voor de club uit Waalwijk. Utrecht RKC bij rust 3-1. Rust dus in Utrecht en de rust zit er dan juist weer op in Glasgow, Schotland, Nederland in de Nations League. We gaan naar Frank Wielaert en Arman Afsaroglu. We begonnen een minuut en 20 seconden geleden aan deze tweede helft. 0-0 op Hampden Park, waar Nederland de bal heeft en hoopt in die tweede helft wel een doelpunt te maken. Nog even over die andere wedstrijd trouwens. Dat is echt een spektakelstuk daar in Leuven tussen België en Engeland. Want de laatste gemelde stand was 2-1 in het voordeel van Engeland. Maar het is daar nog 2-2 geworden. In de slotfase van die eerste helft. Dat maakt het allemaal heel interessant. Met het oog op het verloop van deze Nations League pool. Beide landen, Engeland en Nederland dus, staan voorlopig op een gelijke stand. Met balbezit voor Nederland, voor Groenen. Die de bal heeft teruggespeeld. En dan gaat hij nog verder terug naar spitsen. Je ziet toch steeds meer speelsers die handschoentjes tevoorschijn hebben getoverd. Want het is echt koud geworden. En het wordt alleen maar kouder in Glasgow. En dat voel je op het veld natuurlijk ook. Van der Donk voor Nederland. Naar de linkerkant. Naar Brugts. In de 48e minuut van deze wedstrijd. Brugts met de voorzet. Die is goed naar de tweede paal. De koppel naar de grond. En die gaat er maar net niet in. Dat is een goede kans. Een hele goede kans voor Pelova die de bal daar op haar hoofd krijgt. Of was het Roord? Daar komt nog eens even kijken wie dat dan precies was. Denk toch Roord als de voorzet heel goed is van Brugts. Naar de tweede paal, daar staan ze naast elkaar. Maar het is inderdaad Roord die kopt. En het naar de grond koppen is goed. Maar de richting die ze aan de bal meegeeft is minder. Want het gaat 1 meter naast. Wel de eerste dreiging in de tweede helft voor Nederland. Ja, en Nederland probeert die ook druk te zetten op het... op de spelervatting van Schotland van achteruit. Dan proberen ze te voetballen. En in de eerste helft hebben ze niet of nauwelijks geprobeerd druk te zetten. Nu hebben ze dat meteen eigenlijk wel gedaan. Maar de eerste gelegenheid die ze daarvoor krijgen. Ja, en bij Schotland gaan ze gewoon rustig aan doen in de tweede helft. Omdat 0-0 voor hun een prima resultaat is. Want dat staat gewoon goed tegen Nederland in eigen huis. Verder hebben ze in deze Nations League met die 0-0 niet zo gek veel meer te zoeken. Sterker nog, als je vierde wordt in deze pool, dan degradeer je gewoon naar de B-categorie. En dan krijg je het ook niet makkelijker met die EK-kwalificatiewedstrijden. Om dat allemaal te gaan uitleggen tijdens een wedstrijd, dat gaat allemaal wat ver. Kasper Rij speelt die bal over de zijlijn. Kan Schotland gaan gooien, halverwege de eigen helft. Met Evans, die daar de bal heeft gepakt. En voorlopig nog in één hand heeft om eens rustig te kijken. Wie wil hem eigenlijk hebben van Schotland. Ja, en dan blijft ze doorkijken eigenlijk. Want niemand die zijn hand opsteekt voorlopig. Dus loopt ze maar een beetje stiekem naar voren om wat meters te maken. Ze gooit uiteindelijk naar iemand van Nederland. Dat zal niet de bedoeling zijn geweest. Maar het is wel datgene wat gebeurt. Kasper Rij is daar ook een beetje geïsoleerd. Daarbij die linker zijlijn in de buurt. En de bal gaat via haar ook over de zijlijn. Nieuw ingooi. De Schotten hebben wat terreinwinst geboekt. Staan nu ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant op. Ik zei het al. Halloween vandaag. Erg populair toch? Valt ons op. In Schotland. De hele stad is ermee bezig. Alles versierd. Je ziet overal mensen in leuke kostuums en leuke outfits. Het zou ook een reden kunnen zijn dat het hier niet zo vol is als misschien wel werd gedacht. Een hoop mensen zullen misschien toch hebben gedacht met de kinderen. We gaan gezellig iets anders doen. We gaan snoep ophalen. Dat is ook leuk natuurlijk. Je kan ook naar een voetbalwedstrijd kijken. Dat is misschien nog wel leuker. Bij het balbezit voor Nederland 0-0 in de 50ste minuut. Een voetbalwedstrijd is helemaal leuk als er doelpunten te zien zijn. En dat geluk is ons nog niet gegeven. Net als de toeschouwers hier aanwezig op Hampden Park. Brugts opent voor Nederland naar de rechterkant. Die bal wordt in eerste instantie weggewerkt. Maar Roord vangt op. Roord frommelt zich een weg langs twee Schotse verdedigers. Vindt Van de Donk. Van de Donk bewaart het overzicht. Daar is Pelova. In de drukte komt er een schot. En dat schot gaat via een schotsbeen in de handen van McGeever. Net niet over de achterlijn. Want die keeper van 25, die haar eerste interland speelt dus voor Schotland, van Manchester City, kan de bal nog binnenhouden. En zorgt ervoor dat Schotland de bal in de ploeg houdt. Nederland probeert uit de startblokken te schieten in de tweede helft. Dat levert een aantal schoten op. Zonder dat het echt gevaarlijk wordt. En dus die ene kopkans voor Jill Roord. Die naast het doel verdween van McGeever. Ja, je kan ook proberen het initiatief te hebben als je de bal niet hebt. Dat doe je dan door druk te zetten. Dat probeert Nederland wel beter te doen dan dat ze het voorrust geprobeerd hebben. Nu wordt Berestijn aangepakt van achteruit. Ja, zo doet Schotland dat steeds. En het gaat weer een gele kaart opleveren. Nu voor Jenna Clark van Liverpool. Eerder was het al zo voor een van die andere centrale verdedigers, voor Sophie Howard, voor het uit de wedstrijd schoppen van Martens. Ja, jij zei al, dat leek me meer dan een gele kaart. Eigenlijk was het dat ook wel, want het was gewoon echt een wilde schop. Dit is een onnodige overtreding van Clark, die wel een vrije trap oplevert. Maar eerst moet Berestijn weer overeind komen. Die is toch ook aardig geraakt. Ja, zo kun je ook gewoon aanvallers uit de wedstrijd werken. Je weet ook, ja, Miedema kunnen ze voorlopig niet inbrengen. Sterker nog, als het 0-0 blijft, moet je afvragen of je dat überhaupt wil. Dus als je die aanvallers een beetje aanpakt, dan wordt het alleen maar moeilijker voor Nederland om doelpunten te maken. Spitsen met de vrije trap, maar die bereikt Howard en die speelt bij Schotland. En zou Miedema ook niet denken, als ze ziet hoe die Schotse verdedigers tekeer gaan, ik sla hem even over. Dat kan ik me eigenlijk een beetje voorstellen als je dit geschop ziet. Wat die Schotten doen en je komt zelf net terug van een blessure. Dan je wordt er bijna bang van. Aan de rechterkant is de bal bezit voor Nederland, voor Pelova. De bal gaat uiteindelijk naar Groene. Groene kan de bal de breed spelen. Oh, daar is veel ruimte zeg, voor Van de Donk. Van de Donk, nou schiet hem maar eens. Doet ze ook wel op de rug van Jenna Clark. En via die rug komt de bal in de voeten van Cuthbert. En die gaat lopen met de bal. Gaat lopen richting de middenlijn. Even inhouden, doet ze goed. Bal onder controle houden, maar ze wil dan de bal naar de spitsen spelen. Dat lukt niet. Nederland loopt dan uit als Schotland de bal in de achterhoede rondspeelt, maar Nederland wel gewoon in de organisatie staat. En nu een heel harde tackle ook van Nederland. Ja, dat is ook een gele kaart voor Egurola, die te laat is. En dan vol haar tegenstander raakt. En zeker niet de bal. Of was het Dijkstra die het deed? Ja, Dijkstra krijgt de gele kaart. Het is een harde overtreding. De verdediger van Nederland is echt veel te laat en raakt vol die rechter enkel van Cuthbert. Nou, hier kan je ook zeggen, dit is meer dan geel. Sterker nog, ik vind dit gewoon een rode kaart van Caitlin Dijkstra. Die daar niet mag mopperen, dat ze hier wegkomt met geel. Dit is heel hard. En zij krijgt dus die kaart. Maar de kleur valt mee voor Nederland. Ja, ik denk dat ze eigenlijk in eerste instantie gewoon wil die aanval onderbreken. Alleen daarvoor krijg je al een gele kaart. Want als zij dat niet doet, dan kan die Cuthbert gewoon doorlopen. En dan staan ze achterin echt in de problemen. Omdat Dijkstra dus weg was, want die liep op het middenveld. En dus is, je zou het een nuttige overtreding, al was hij wat aan de harde kant inderdaad, kunnen noemen. De bal van achteruit, van Howard, de hoogte van de middenlijn. Komt die lange bal richting Clark. Maar zover komt het niet. Nederland kan die bal wegwerken. Van de Donk, die kijkt even in de achteruit. Kan ik daar de bal kwijt? Antwoord nee. Evans pikt dan op omdat niemand van Nederland zich aanbiedt. En ze daar Van de Donk gewoon een beetje laten zwemmen aan die zijlijn. Corsi krijgt de bal ook niet onder controle. Zwakke bal van Roort dan in de achteruit in de richting van Pelova. En daar gelooft Emsley dan nog wel in. Handige beweging van Pelova. Ja, dat is een aanvaller. Die kun je wel achterin zetten. Maar aan de bal is die er moeilijk van af te krijgen. Dus kan Nederland opnieuw gaan aanvallen. Doet dat aan de rechterkant van het veld. Bal gaat naar Roort, maar is niet goed gespeeld door Dijkstra, die misschien even van slag is door de overtreding die veel zwaarder uitpakte dan ze zelf ook voor ogen had, denk ik. Ze wilde gewoon een overtreding maken, maar niet een van deze grote. Het gebeurt wel, en is de bal nu ook kwijt. Doherty in duel met Roort, heeft weinig steun. Doherty, maar komt wel knap uit die situatie. Corsi dan, die de bal hard naar voren schiet, maar de controle is er niet bij Kirsty Hansen. En dus de ingooi voor Nederland. Belangrijke minuten. Zeker omdat het ook op dat andere veld dus heel spannend is. Wat wordt de uitgangspositie straks op Wembley? Dat is de vraag die ons voornamelijk bezighoudt. Wordt het een wedstrijd waarbij je misschien een punt genoeg hebt? Een wedstrijd die je ten koste van alles moet winnen? Of misschien zelfs een wedstrijd, want zo kan het ook nog lopen, waar je zelfs een kleine nederlaag mag leiden. Dan moet het wel heel gek lopen. Maar dat kan ook nog gebeuren als de Belgen nog verrassen in de tweede helft in Leuven, Schotland. Nu op de helft van Nederland aan de linkerkant. Hier zit misschien wat in voor de Schotten. Nederland moet oppassen. Veel ruimte bij Evans als die bal haar kant op komt. Maar dat gebeurt niet. Het wordt wel een hoekschop. Weer via Dijkstra als Emsley die bal niet voor het doel krijgt. Want haar voorzet gaat dus via Dijkstra over de zijlijn. En dat betekent dat Cuthbert de oversteek mag maken naar de linkerhoekvlag. Om de hoekschop te nemen. Ja, de coach van Schotland zal tevreden zijn. Pedro Martinez Llosa. Die het goed heeft neergezet in deze tweede aflevering van dit tweeluik tussen Nederland en Schotland. Dit gaat allemaal een stuk beter voor de Schotten die nu de hoekschop nemen. Die is heel hoog en is heel lang onderweg. En wordt uiteindelijk weggeschoten door de Nederlandse vrouwen. Ja, Kasper is degene die dat doet. Die wil hem naar voren schieten. Maar schiet hem heel hard en hoog naar de zijlijn. En dus kan Schotland daar gaan gooien. Evans, de hoogte van de 16 meter lijn. Is dat zover van de achterlijn en van de goal van Nederland verwijderd dus. En Schotland doet het gewoon rustig aan. Naar Russen zijn 10 minuten onderweg. 0-0 staat het. En zij vinden dat eigenlijk allemaal wel prima. En zij weten dat Nederland meer en meer haast gaat krijgen. En dus slordiger en slordiger zal gaan zijn. Omdat ze minder geduld hebben met de goede kleur aan spelen. Wat in de aanloop van deze wedstrijd heel belangrijk is gemaakt. Nu de counter voor Nederland met Berestijn voorop. Roort is mee. Dan moet de bal richting de tweede paal. Maar Berestijn moet eerst nog langs Clark. En dat is al een opgave op zich. Clark half gepasseerd. Maar die bal komt maar niet voor. Clark blijft er in ieder geval goed bij lopen. En ook Hansen komt daarmee verdedigen. Bal dus terug naar Kasperij. Heel Schotland is inmiddels alweer in de achteruit gegaan. En Roort komt ook niet aan de bal. En dus is die counterkans om zeep geholpen. Opgevangen door Pelova. Dus de aanval loopt nog wel door. In de 57e minuut bij die 0-0 stand. Pelova terug naar Dijkstra. Dan Spitsen, die wel een inspeelpaas heeft. Dat is aardig bedacht richting Egerola. Maar de bal komt met kinderpost weer terug. En zo kan Nederland aan de rechterkant weer gaan opbouwen. Groene. Zien we niet heel veel van in deze wedstrijd. Ze heeft een paar goede acties gehad. Maar verder toch iets minder dan je misschien wel kunt verwachten van Groenen. Een van de leiders van dit Nederlands elftal. Haar 107e interland. Zoals er toch wel een flink aantal heel ervaren speelsters zijn bij Nederland. Nu aan de rechterkant. Nederland probeert via Pelova een doortocht te vinden. Maar wat gaat het moeilijk. En wat spelen die Schotten gedisciplineerd. Ja, ze doen het echt goed in deze wedstrijd. Ook Engeland had er veel moeite mee eerder in deze Nations League. De Belgen speelden gelijk tegen dit elftal. Het is echt geen slechte tegenstander. In Nijmegen lieten ze het wat afweten. En voetbalde Nederland ook gewoon goed. Hier is het zoveel moeilijker. Dan is het maar de vraag of Nederland het hier kan winnen. En sterker nog, je kan je afvragen straks in de slotfase of je niet een keer moet oppassen dat zo'n bal niet zomaar richting jouw eigen doel verdwijnt. Het is een moeilijke avond. Dat is iets wat vooraf al werd verwacht en ook is uitgekomen. Balbezit voor Kasperij, die doorloopt en inlevert bij Brugs. Brugs met een balletje dat net te hard is voor Van der Donk, kan makkelijk door Howard worden verdedigd. Ze wordt het een achterbal. Een doeltrap dus voor Schotland. Dat misschien wel genoegen neemt met dat punt. Dan hebben ze het goed gedaan tegen het betere Nederland. Met nog ruim een half uur is er veel werk aan de winkel voor Nederland. Dat nog wel wisselmogelijkheden heeft. En Miedema straks zou kunnen brengen. Ja, met Schotland dat een beetje de speelwijze van België kopieert. Zoals België het deed tegen Nederland in Leuven. België won dat, dankzij twee gelukkige goals, dat wel. Maar ze maakten ze wel. En Nederland maakte er maar één. Heeft kansen gehad voor meer dan één goal. Maar dan nog. En dit is Berestijn. Goed aangespeeld door Damaris. Maar dan staat Berestijn niet scherp genoeg. Verwachtte die bal niet. En paas is misschien ook een beetje te hard. En klopt het dus weer allemaal net niet. Als Nederland aan de bal is. En probeert Schotland op te bouwen van achteruit. Via McGeever. Die daar Corsi in eerste instantie inspeelt. Ja, die was daar niet heel erg blij mee. Hensen geeft dan spitsen een duw. En Dijkstra heeft besloten. Ik neem geen enkel risico meer. Als ik de bal heb, dan gaat hij of over de achterlijn of over de zijlijn. Maar ik ga geen risico's nemen met Emsley bij mij in de buurt. Want die is erbij gekropen in de spits. Met twee spitsen nu. Hensen en Emsley die daar lopen. Spitsen gezien, daar is Hensen. Die probeert daar spitsen uit te kappen. Kasperij komt daar helpen. Zit er heel kort op. McLean dan. McLean die daar keurig wordt tegengehouden door Damaris. Probeert weg te draaien. Maar wordt dan vervolgens ondersteboven gelopen door Hensen. Ja, dit is wat Schotland doet. Op het moment dat ze balverlies leiden, meteen een overtreding maken. En dan zorgen dat ze massaal terug kunnen. Zo zijn we dus al een klein uur onderweg. En daarom staat het onder andere nog 0-0. Met balbezit voor Nederland en wissels die aanstaande zijn voor Schotland. Die gaan zo dadelijk twee nieuwe speelsters in de ploeg brengen. Dijkstra gaat lopen. En loopt nog steeds naar voren met de bal. Dat is fijn als verdediger. Is nu halverwege de helft van Schotland. Na bijna een uur voetballen hier op Hampden Park is het Brugts bij die 0-0 stand voor Nederland aan de linkerkant. Brugts trekt naar binnen toe. En nog meer naar binnen toe. En gaat dan schieten. Brugts, ja, dat is een mooie goal zeg. Wat een prachtige actie. En dan doet ze het toch weer. Esme Brugts met 1-0 in de 60ste minuut. Met toch haar handelsmerk zo langzamerhand. Ze maakte dit soort goals toch ook met regelmaat op dat wereldkampioenschap. En doet het nu op exact dezelfde manier. Ze pikt de bal op aan de linkerkant. Snijdt dan naar binnen toe, naar de as van het veld. En krult die bal richting de verre hoek. En via de binnenkant van de paal ploft hij achter McGeever in het doel. Het is ongelofelijk, zegt Brugts. Die ook al scoorde in Nijmegen. Maakt nu haar 8e goal in haar 26e interland. Het is een hele mooie. En Nederland komt op een moeizame avond in een koud Glasgow dan toch een voorsprong. Ja, het is een bal die typisch is voor haar. Je zei het al, je legt hem bij de tweede paal neer en dan hoop je... Ja, je probeert hem dan voor de tweede paal te laten vallen. Zodat als die keeper er niet bij zit, hij nog binnen kan. En als dat niet gebeurt, dan hopelijk nog Berestijn er tegenaan zou kunnen lopen. Maar die was heel ver weg, dus dat zou sowieso niet gaan gebeuren. Een van de betere speelsters bij Schotland, Cuthbert. Ja, die kwam al van een blessure terug. Die gaat nu naar de kant. Zij is er in ieder geval niet meer bij. Maar er komt wel een gevaarlijke aanvaller bij. Thomas, die heel veel werk verzet. Schotland moet nu dus wat gaan doen. Die kunnen niet meer achteroverleunen. Die kunnen niet meer treuzelen. Ze zullen nu moeten laten zien dat ze ook kunnen voetballen. En niet alleen maar een beetje van zich afschoppen en wachten wat Nederland allemaal gaat bedenken. Want Nederland is op voorsprong gekomen op Hampden Park. 1-0. Twee wissels bij de Schotten. Daar zijn dus Cuthbert en Emsley naar de kant gegaan. En hun vervangers zijn naast Martha Thomas ook Christy Grimshaw van Milan, die nog in de basis stond. Vrijdag in de Goffert en de gewisselde speelsters. Die zijn toch boos en gefrustreerd dat het dan toch fout ging. Maar dat vinden wij helemaal niet vervelend. Het is een knappe actie, een knappe goal. Individuele klasse van Esme Brugts geeft de doorslag. En nu is het zaak voor Nederland om dit vol te houden. Want dan ziet het er heel goed uit. Op weg straks naar Wembley voor die krachtmeting met Engeland. Nog een half uur en nu is het opeens heel anders. En nu kan je zeggen, het kan niet snel genoeg voorbij zijn. Nederland heeft de bal aan de linkerkant met Brugts. Engeland nog altijd op 2-2 tegen België in Leuven. En Nederland zou dus op dit moment virtueel een gaatje slaan van 2 punten. En dan is, maar dat is ook al zoals beide gewoon winnen. Gelijkspel dus voldoende. Met balbezit voor Nederland nu met Van der Donk. Het gaat richting Egurola. Roord staat er ook nog bij. Maar die kan er niet meer bij. En het is uiteindelijk Corsi voor Schotland die op kan pikken. Andries Jonker maakt nog niet veel aanstalten om te wisselen. Heeft dat wel één keer moeten doen. Omdat Lieke Martens de wedstrijd niet kon vervolgen. Heeft hij daar maar eens Egorola voor haar binnen de lijnen gebracht. Maar verder nog geen activiteit op de Nederlandse bank. Nederland dat dus voorstraat na 62 minuten op Hampden Park met 1-0 door de goal van Brugts. Ja, misschien ook even duiden waarom Engeland misschien wel op 2-2 staat tegen België. In de eerste helft is Alex Greenwood out gegaan op het veld. Centrale verdediger. Is zij van Manchester City en van de Engelse nationale ploeg. Ja, dat heeft heel lang geduurd, een kwartier. En daar kun je ook redelijk van ondersteboven zijn. Maar die wedstrijd is dus wel gewoon uiteindelijk doorgegaan. Ja, en dan is het ook misschien lastig om je concentratie vast te houden als je met je hoofd bij je centrale verdediger bent. Van hoe zal het met haar gaan? Maar inmiddels is die tweede helft daar natuurlijk ook al een tijdje bezig. Dus ze zullen wel gehoord hebben hoe het dan inmiddels is. Dijkstra komt over en die legt de bal bij de tweede paal neer. Daar is Beresteyn, die verliest het luchtduel wel van Howard. Evans moet dan verdedigen. Uitverdedigen in ieder geval. Want Brugge is degene die moet verdedigen. Tackelt keurig op de bal en heeft hem nu. Brugge dan naar de as. Goed gespeeld hoor. Naar Groene. Groene, bal breed. Pelova. Ruimte is er eigenlijk niet. Pelova zoekt die ruimte, maar vindt hem niet. Vindt wel Groene. Die wordt opgejaagd. Moet helemaal terug. Opgejaagd door Doherty. Moet dan terug richting Sherida Spitsen. Spitsen die de bal weer inlevert bij Groene en dan weer naar Spitsen. 64ste minuut inmiddels en de opdracht voor Nederland is een stukje eenvoudiger geworden. Met Schotland dat de verdedigende stellingen wel moet verlaten nu. Of ze zeggen 1-0 nederlaag vinden we best, maar dat kan ik me toch haast niet voorstellen voor de eigen publiek. Ook niet als je tegen een betere tegenstander speelt. Balbezit is voor Dijkstra. Een vrouw met de gele kaart die daar dus niet over mocht klagen na een hele harde ongelukkige overtreding die zij maakte. Waar ze geel voor kreeg van de Tsjechische scheidsrechter. Van de Donk inmiddels. Aan de linkerkant gaat het 16 meter gebied van Schotland in. Daar staan, ik overdrijf niet, 6 Schotten. Daar staat het dus helemaal dicht. En dan kan je de ruimte niet vinden. Maar Nederland laat de bal veel sneller rondgaan in deze fase. En dus is het aanvalsspel ook beter. Schot volgt van Dijkstra van 20 meter. Dat is eigenlijk iets te ongeduldig. Had nog wat langer door kunnen combineren daar. Zo om dat 16 meter gebied van Schotland heen. Want deze poging die veroorzaakt geen problemen voor Schotland. Helemaal niet omdat die 3 meter over het doel wordt geschoten door verdediger Caitlin Dijkstra. En die ziet dat de Schotten de bal alweer hebben klaargelegd. En het is McGeever die hem ver op de helft van Nederland wil neerleggen. Ja, er moet alleen wel iemand van Schotland komen. Dat zou Evans kunnen zijn, maar die verliest het duel van Kasperij. Brugts, die haar 8e interlanddoelpunt maakt. 4 daarvan maakt ze van buiten de 16. 2 heb je er al benoemd vanuit het WK. Deze was nummer 3. En die andere was de goal waarmee Nederland zich plaatste voor het WK tegen IJsland. En dat is dus inderdaad haar handelsmerk in deze Nederlandse ploeg. Je weet als ze van de buitenkant naar binnen komt, dat als ze de ruimte heeft en ze denkt vanaf hier kan het, dan gaat ze het doen. En dat is ook een opdracht geweest voor haar, voor in deze Nederlandse ploeg. Je hebt een schot, laat het dan ook af en toe zien. Het is een beetje de manier waarop Martens haar doelpunten pleegde te maken. Maar ja, zij speelt nu vanuit die positie. En is het wat makkelijker om het voor haar om het nu zo te kunnen doen. Zo komt Martens er eigenlijk niet aan. Slechte paas. En dan levert Nederland in bij Schotland dat er met veel mensen tegelijk wil uitkomen. Maar ze komen niet heel ver, want Dijkstra heeft de bal. Wil uitverdedigen, doet dat niet goed genoeg. Bal voorgegeven in de veilige handen van Van Domselaar. Zo is de rust er even weer gekeerd. 66e minuut zitten we in. Nederland leidt op Hampden Park tegen Schotland. Dankzij die goal van Esmee Brugts 1-0. En wij gaan weer even buurten bij Utrecht RKC. Rust dan 3-1. Filip inmiddels alweer even bezig, hè? Ja, we zitten in de 5e minuut van de tweede helft en toch wel een verandering van spelbeeld. Want we zien ineens na rust dat RKC alleen maar aanvalt. Hoewel nu ineens heeft weer Utrecht en daar is de kans voor Liedberg die dan de bal naast schuift. Dat was dan de eerste mogelijkheid voor FC Utrecht in de tweede helft. En ja, tot nu toe was RKC echt sterker. Ze hebben in de rust 2 keer gewisseld. Dat scheelt ook wel. Cleonice is erin gekomen voor Michiel Kramer. Ja, dat is niet verbazingwekkend, want Michiel Kramer mag echt ontzettend blij zijn dat hij op deze manier naar de bank is gehaald. En dat hij niet eerder al na, nou, wat is het, 25 minuten met rood was weggestuurd. Want ja, die had hij toch echt moeten krijgen van de scheidsrechter. Hij werd gespaard en er is hier geen VAR. Dus hij kan niet op grond van televisiebeelden alsnog weg worden gestuurd. Wellicht wist Kramer dat ook, dat weet je maar nooit, maar hij weet veel. Ja, hij komt er dus mee weg. Hij heeft slechts geel gekregen in deze bekerwedstrijd. Dat doet hem echt geen pijn. Maar hij is dus gewisseld nu. We zien hem niet meer terug in de tweede helft. En ook Bakkali is trouwens in de ploeg gekomen daar voor Weidman. En met die 2 verse krachten. Trainer Vreese was kennelijk niet erg tevreden over de presteren van RKC in de eerste helft. Met 2 verse krachten doen ze het erg goed in de tweede helft tot nu toe. Wellicht dat ze nu door een counter kunnen gaan zorgen. Ja, nu een overtalsituatie wellicht. Kijken of ze dit uit kunnen spelen. Is Lokeza. Lokeza die schiet en die scoort. Ja, dan is het 3-2. Dan is het 3-2 en dan is het ineens weer spannend in deze wedstrijd. Ja, ze waren al sterker de eerste paar minuten na rust. En als Utrecht dan 1 keer aanzet en kan duwtje krijgt. En ze de bal veroveren op Utrecht. En ze gaan counteren. Ja, dan scoren ze ook ineens. En dan is het nu weer spannend in de wedstrijd. Waar Utrecht dus in de eerste helft al met een nulletje of vijf had moeten voorstaan. Is het nu ineens 3-2. Is het weer een echte wedstrijd. En komt er weer twijfel in de ploeg van FC Utrecht. 51 minuten gespeeld. 3-2. Utrecht leidt nog altijd. Gaan we weer naar Frank en Arman in Glasgow. Spannend is het ook hier op Hampden Park. 0-1. Nederland leidt met nog een kwart wedstrijd voor de boeg. Door een doelpunt. Een mooi doelpunt van Esme Brust. Schotland gaat weer twee nieuwe speelsters brengen. Jamie Lee Napier en Lauren Davidson gaan erin komen bij Schotland. Nog niet, want de bal is niet buiten de lijnen. Nederland heeft de bal op de eigen helft. Dat nog wel. Het is ruim 20 minuten dus nog. En voorlopig... Na de goal ziet het er allemaal goed uit. Nederland laat Schotland bijna niet meer toe op de eigen helft. Probeert zelf juist door te drukken. Dat is de manier waarop het moet. Andries Jonker zal het met veel tevredenheid toch aanschouwen. Hoe deze tweede helft verloopt voor Nederland. Heeft de voorsprong te danken aan Brugs. Maar daarna, en dat moet gezegd, heeft Nederland het echt goed voor elkaar. En die uitbraken die Schotland af en toe wel had voor die goal. Zijn daarna niet meer gezien. Hopelijk blijft dat zo in het restant van deze wedstrijd. Met die Davidson en die Napier die erin komen. Dat deden ze in Nijmegen ook. Want toen was het alleen al 4-0. Dan heb je niet zo gek veel meer in te brengen. Nu heb je misschien nog het idee dat ze nog wat toe kunnen voegen. Davidson een middenvelder, Napier een back. Die komt misschien wel voor Evans om daar Brugge te helpen tegenhouden. Dat zou zomaar kunnen. En anders is het aan de andere kant voor Doherty. Zou ook zomaar kunnen. Intussen heeft Nederland gewoon de bal. En dat is vooral het grote verschil. Ze hebben veel meer de bal. Ze hebben de bal ook heel snel terug. Het tempo is wat hoger. Ze spelen die schotten wat makkelijker uit elkaar. En dan heb je ook wat minder de neiging om naar voren toe te rennen. Hoewel die schotten dus nu Thompson hebben ingebracht. Die speelt voor Tottenham Hotspur. En die heeft dus in het afgelopen weekend nog een hattrick gemaakt tegen Aston Villa. En daar keept Van Domselaar. Maar ja, Van Domselaar hoeft daar niet van onder de indruk te zijn. Dat hebben we in Nijmegen al gezien. Die heeft daar ook niet zo gek veel te doen gehad. En vandaag al helemaal niet veel te doen gehad. Kasperij pikt op voor Oranje. Eventjes dacht ik daar dat Brugs nog aan de bal kon komen. Dat is niet het geval. Nee, de bal gaat terug bij de Schotse vrouwen. In de achterhoede Corsi. Druk zetten van Groen is goed. Komt er ook steun van Berestein. Die komt er wel, maar... Het is niet genoeg om de schotten van het padje te brengen. Nee, Schotland blijft heel rustig, komt onder die druk uit. En vindt zelfs de vrijheid daar voorin. Maar de bal is te hard. En dat is goed ook voor Nederland. Want daar was die invaller Martha Thomas. Waar je het dus al over had. Die was daar gevaarlijk in de buurt. Maar de bal is voor haar te hard, niet te belopen. En dus Van Domselaar die weer heeft opgepikt. Van Domselaar die ook heeft meegegeven naar de linkerkant van het veld. Nog een kleine 20 minuten met ook Nederland dat gaat wisselen. Want daar zie ik ook wat activiteit. Ik kan vanaf deze plek niet zo goed zien wie het is. Maar dat zullen we later wel duidelijk gaan blijken. Wie daar voor Nederland in de ploeg komt, gaat de tweede wissel zijn dan. Als Nederland de bal achterin even naar elkaar toe speelt. 2-2 in Leuven bij België-Engeland. 0-1 hier in Glasgow. Bij Schotland, Nederland. Volgende wedstrijd in de Nations League. Engeland, Nederland en dan... Dan gaat het allemaal op de laatste speeldag tussen Nederland en België. In Tilburg gaat die wedstrijd worden gespeeld. Balbezit is weer voor Schotland. Dat eindelijk is opschuift naar de helft van Oranje. Corsi. Bal is voor McLean. Nog niet heel veel van gezien in de tweede helft. Dat Jonkie bij Schotland met 18 jaar. McLean is de bal ook kwijt. Roort wordt toch op de haak getrapt. En is inderdaad geconstateerd dat feit door Jana Adamkova. De vrouw uit Olomouc. Uit Tsjechië die de vrije trap toekent aan Nederland. En dan is het ook tijd voor de wissels. En zien we dus Napier en Davidson. En is het alleen nog de vraag voor wie zij in de ploeg gaan komen. Ik zie dat Lisa Evans naar de kant wordt gehaald. En wie is dan de tweede die plaats maakt? Dat is denk ik Christy Hansen. Die gaat ook naar de kant bij Schotland dat nu dus flink heeft gewisseld. In de hoop het elftal met een nieuwe impuls toch in de buurt te laten komen van een doelpunt. En de wissel die bij Nederland aanstaande is, die komt voor jouw rekening, Frank. Want ik zie hem nog steeds niet. Van der Donk. En ik denk aan het loopje te zien dat het kaptein is. Dat is zo, inderdaad. Wieke kaptein van FC Twente. Het jonkie. In de aanloop naar de eerste wedstrijd geblesseerd geraakt. Zomaar uit het niets. Tijdens een, of nee, eigenlijk net na een oefening, een paasoefening. Gevallen op haar schouder. En dat deed enorm pijn. En ik was even bang dat die schouder uit de kom was gegaan. Ik denk dat het mee is gevallen uiteindelijk. Want ze kon fit genoeg mee naar Schotland. En nu dus ook spelen. Die jongeling. die, ik zeg FC Twente, maar ze is eigenlijk van Chelsea. Maar die heeft haar weer teruggevuurd aan FC Twente om haar in ieder geval voldoende speeltijd te kunnen geven. Groot talent uit Nederland, dat heb je bij McLean natuurlijk bij Schotland. Maar Wieke Kapteijn is dan nog weer, nou ja, laten we zeggen, twee slagen beter dan het grote talent van Schotland. Met Dijkstra in balbezit voor het Nederlands elftal. Bal even terug naar spitsen. En Van Domselaar is maar halverwege eigen helft gaan staan. Om te zorgen dat misschien nog eventueel aanspeelbaar te zijn daar ergens. In ieder geval zich actief met het spel te kunnen bemoeien. Want ze heeft verder helemaal niets te doen in deze tweede helft. Roort aangespeeld aan de zijlijn. Bal weer even terug naar Pelova. Pelova maakt een actie. Kan inspelen op Damaris. Damaris open draaien met de linker. Dan de bal naar Kapteijn. Bal naar Brugs. De twee jonkies, de twee tieners in dit elftal. Kapteijn niet lekker aangespeeld door Brugs. Maar ze lost het wel goed op. En dan kan Nederland via spitsen weer opnieuw beginnen. Spitsen. Egorola in de as van het veld. Een paar meter over de middenlijn. Net buiten de middencirkel op de helft van Schotland. 74e minuut. 0-1 is het nog altijd. De marge is klein, maar het is genoeg voor een zege voor Nederland. En dat zou toch heel fijn zijn. Vorige uitwedstrijd ontaarde in een nederlaag tegen de Belgen. Een uitwedstrijd zijn nooit makkelijk om te winnen. In geen enkele competitie is dat zo. Ook niet in deze Nations League. Die bij de vrouwen zijn debuut beleeft. Want dit is de eerste editie van die Nations League. Die dus vooral in het teken staat van kwalificatie voor de Olympische Spelen. Balbezit is voor Nederland, voor Brugs. Brugs geeft mee aan Kapteijn. Aan de linkerkant van het veld. Kapteijn krijgt te maken met de dubbele dekking. De bal gaat uiteindelijk via Napier over de zijlijn. Napier van Bristol City. Zij geeft dus de ingooi weg aan Esme Brugs. We gaan langzaam naar het laatste kwartier toe van deze wedstrijd. En het lijkt een tweede helft te worden. Met de nadruk op lijkt, waarin Nederland niet heel veel in de problemen komt. Natuurlijk, er is nog even te gaan. Maar je hebt niet het gevoel dat de Schotten in hun beste fase van de wedstrijd zitten. Sterker nog, de goal van Brugs lijkt ze wel te hebben gebroken. Daar is Spitsen en die speelt Berenstein in. En die speelde wel toch maar weer terug richting spitsen. Ja, want met Cuthbert naar de kant. Ja, dat was natuurlijk hun hoop in bange dagen. Als het gaat om in ieder geval iets aan de bal kunnen doen. Ja, die is weg. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Zoals het in Nijmegen was. Dan heb je niemand op het middenveld die je echt kan helpen. Roort met een schot, maar wel recht op McGeever af. En die hoeft dus alleen maar die bal tegen zich aan te drukken. Om hem veilig te laten zijn. Ja, dan wordt het naar voren toe ook echt ingewikkeld. Hansen was de speelster in vorm. Voorafgaand aan deze twee luik tegen Nederland. Maar dat hebben we eigenlijk ook niet gezien in deze twee wedstrijden. Tegen Engeland maakten ze nog enorm veel indruk. Daar is Roort. 2-2 met Berenstein. Kan die bal aannemen. Schieten. De paal. Ojojojojoj. Berenstein. Wat is er toch met jou aan de hand? Bij het Nederlands elftal dat je zoveel kansen nodig hebt. Bij Juventus vliegen ze er achter elkaar in. 5 gespeeld. 5 goals. En ze scoort bij Nederland ook wel. Maar dit soort kansen, als je hem goed weglegt, dan moet hij gewoon in het zijnetje vallen. En niet tegen de paal. Weer een grote kans gemist voor Berenstein. Dus ze komt wel weer in de gelegenheid. Maar het zit gewoon allemaal net niet helemaal mee. Prima schot. Kruislings geschoten. Buiten bereik van McGeever. Bal valt op de paal. Als deze binnenvalt, als Nederland de 2-0 maakt, dan weet je dat je 3 punten kunt bijschrijven. Zeker. Alleen nu heb je ook nog niet het gevoel dat je echt in gevaar komt. Maar het is zo dat het ongeluk in een klein hoekje schuilt. Dus het zou natuurlijk wel kunnen dat de schot opeens nog vanuit het niets ergens in de buurt komen van Van Domselaar. Het enige is dat ze daar nog niet in geslaagd zijn in de tweede helft. Of amper misschien in de openingsfase heel even. Maar ook daar is Van Domselaar toch amper getest. En lijkt die tweede helft wel het verschil te gaan maken in deze wedstrijd. Egorola speelt de bal in richting Kapteijn. Maar die komt niet in balbezit. En dan zijn de Schotten even van slag. En spelen ze de bal zomaar over de zijlijn. Dat doet Thomas. Dat was nergens voor nodig. Het gebeurt wel. Nederland mag dus gooien. Heeft dat gedaan. De bal wordt teruggespeeld naar Spitsen. Spitsen dan naar Dijkstra. En zo komt Nederland aan de rechterkant van het veld weer tot een aanval. Nog even stiekem kijken bij Engeland tegen België. Nog altijd 2-2. Met deze standen neemt Nederland dus afstand van Engeland in deze pool. Dan gaat het met een voorsprong van 2 punten richting Wembley. Dat kan allemaal veranderen als je daar verliest. Want dan heb je 1 punt achterstand. En in de wetenschap dat Engeland en Schotland die laatste wedstrijd tegen elkaar spelen, weet je dan eigenlijk al dat het klaar is. Ook omdat die Schotten er dan belang bij zouden hebben om in de laatste wedstrijd, hoe gek dat ook klinkt, misschien wel te verliezen. Omdat die Engelsen niet als Engeland naar de Olympische Spelen zouden gaan, maar als team Great Britain. En een aantal Schotse speelsters, met name een paar die er vandaag niet bij zijn, zouden dan toch wel in die selectie van team Great Britain kunnen komen. Maar goed, dat is allemaal van late zorg. Eerst maar eens deze wedstrijd zien te winnen. 78e minuut op Hampden Park 1-0. Esme Brugs heeft gescoord. En is de enige die dat vanavond heeft gedaan. Nederland heeft weer de bal. Spits speelt hem naar Dijkstra. Dijkstra met de bal breed naar Kasperij. En die kan gaan bedenken wat ze met deze bal wil doen. En eerst als ik kom ze daar Thomas tegen. En dus moet die bal achteruit richting Spitsen. Spitsen wijst, maar legt de bal weer breed op Kasperij. En Nederland heeft deze wedstrijd keurig onder controle. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je niet één keer stiekem laat verrassen. Als die bal nu naar Spitsen gaat, ongecontroleerd. Want die paas is wel goed in haar voeten, maar ze laat hem even lopen. Davidson is heel ver weg, dus er is niet meteen dreiging. Kasperij niet lekker aangespeeld. Kaptein in de diepte geprobeerd te vinden. Maar daar is Howard bij in de buurt. Speelster van Leicester City. Geboren in Duitsland trouwens, in Hamdouw. En opgeleid bij Hoffenheim. Dan heb je met deze Howard toch wel een bijzonder iemand te pakken. Want die is dus opgeleid in de Bundesliga. En die speelt dus nu voor Schotland. Want dat is ze nou eenmaal. Schotse, maar wel in de Engelse competitie. Bij een middenmotor. Dat is dus helemaal niet zo slecht. Maar in deze wedstrijd, ja, ze blijft aardig overeind tegen dit Nederlands elftal. Daar komt Nederland weer met ruimte aan de buitenkant voor Wieke Kaptein. Kaptein met de voorzet. Berestijn staat daar, maar ziet de bal aan haar voorbij gaan. En het is de invaller Davidson die de bal oppikt voor Schotland. Schotland probeert wel naar voren te komen, maar is gewoon niet in staat om dat te doen. Komt kwaliteit tekort in deze slotfase met veel speelsters die dus ontbreken. Beste speler vandaag gewisseld, Cuthbert. En dan blijft er dus niet heel veel over. En dan mag Nederland toch ook wel van geluk spreken dat het Schotland in deze fase is tegengekomen tot twee keer toe. Want je hebt wel te maken met een elftal dat het dus lastig heeft. En op een aantal onderdelen dus flink is verzwakt. Ook Nederland mist wel het een en ander. Miedema natuurlijk op de weg terug. Dominic Jansen haakte geblesseerd af voor dit interlandblok. Is niet eens bij de selectie. Is aan het revalideren in Wolfsburg. Maar ook zonder Jansen en ook zonder Miedema. Ja, Miedema is er wel, maar niet als basisspeelster. Lijkt Nederland dus wel gewoon twee keer te winnen. Van Schotland iets dat vooraf ook wel werd verwacht. Maar dan moet je het ook nog maar doen. En dat lijkt de ploeg van Andries Jonker dus wel te bewerkstelligen. Nog ruim 10 minuten is het. En Nederland gooit, doet dat aan de rechterkant van het veld. Groene niet bereikt. Roord wel bereikt. Die speelt de bal naar Kaptein in de as van het veld. Maar die komt er net niet aan. Deelt dan een schop uit. Maar Schotland voetbalt gewoon verder. De bal de diepte in. Nou, Thomas die kan gaan lopen. Daar is Thomas. Wie heeft ze mee? Ze heeft Davidson mee. Thomas gaat zelf. Daar is Thomas. En dat is een... Ja, wat is het eigenlijk? Een voorzet die ergens onderweg nog is aangeraakt door een Nederlandse verdedigster. En dat levert een hoekschop op. Dit zijn dan de momenten waar Nederland nog voor moet oppassen met die kleine marge van slechts één goal in het voordeel van Oranje. En dan moet deze hoekschop niets geks opleveren. Nee, Dijkstra was degene die die bal als laatste aanraakte. En ze moest wel even uitstappen natuurlijk. Want je wil dat schot eruit halen. In ieder geval zorgen dat hij niet tussen de palen terechtkomt. En dat is in ieder geval prima gelukt met nog 10 minuten op de klok in dit duel. Grimshaw is degene die die hoekschop gaat trappen. En het wordt een lange, want er is niemand in de buurt om een kort aan te geven. Nederland staat met 5 speelsters in het doelgebied. Bal, oh, dat is een lastige voor Van Domselaar. Maar als je die bal in de 5 meter legt, zo dicht bij de doellijn, ja, dan kan die wel eens over de achterlijn zijn gegaan. En dat is aangegeven door de assistent scheidsrechter. Die zegt, ja, voordat die bal überhaupt in het doelgebied is gekomen, is hij al over de achterlijn gegaan. En dan is het dus een achterbal en kan Nederland gaan uitverdedigen vanaf die plek. Schotland gaat nog eens een keer wisselen. Ik heb niet zo... Oh, daar gaat even kijken. Dat is volgens mij McLean die eraf gaat. En dan komt Jennifer Smith er nog weer bij. Die hebben we vrijdag niet in actie gezien. Die komt dus in deze tweeluik voor het eerst in actie. Jennifer Smith voor McLean. Het jonkie aan de kant van Schotland. Zij is eruit. Ini wordt ze genoemd bij Glasgow, bij de ploeg waarbij ze speelt. Naar Iniesta, kleine Iniesta wordt ze genoemd. Heb jij het gezien vandaag? Ik heb het niet gezien. Nee. Zoals ik weinig Iniesta's heb gezien bij Schotland vandaag sowieso in deze wedstrijd. 82e minuut, 0-1. Nederland nog altijd op voorsprong. En Schotland is uitgewisseld. We hebben er 5 binnen de lijnen gebracht. Jennifer Smith van Celtic, dus de laatste. Er wordt wat overlegd langs de kant tussen de bondscoach Martinez Lossa en de vierde official bij deze wedstrijd. Die komt uit Polen. Monika Mularczyk, die heeft het even aan de stok met die bondscoach, want die wil wat duidelijk maken. Schotland heeft de ingooi genomen en voetbalt verder in de hoop. Want het hopen die Schotten het tweede punt op te pikken in deze Nations League. 1 punt hebben ze. En die hebben ze behaald in een wedstrijd tegen de Belgen. En dan blijkt het nu voorlopig wel bij te blijven met Nederland op voorsprong in de slotfase van deze wedstrijd. De Schotten komen gewoon niet door die verdediging van Nederland heen. Komen niet bij Van Domselaar in de buurt. Dus is dat ook wel een compliment waard aan Nederland. Dat dat goed voor elkaar is en op weg lijkt te zijn naar de zesde zege in de geschiedenis op Schotse bodem. De vorige vijf keer dat Nederland en Schotland elkaar in Schotland tegenkwamen, won Nederland dus ook altijd. Is een geliefde tegenstander voor Nederland. Schotland, waar het dus graag tegen speelt. En ook heel graag en vaak van wint. Balbezit voor Nederland. Aan de rechterkant is voor Pavlova. Ja, bal terug naar Groene. Die bal is niet heel hard. Groene blijft staan. Er is geen schot. Die denkt, nou weet je wat, ik ga er even tussen komen. Ook daar is de fut er wel een beetje uit. Na bijna 83 minuten voetballen. Dat is opvallend, want die bal, want daar was onder andere Davidson bij in de buurt. Thomas was daarbij in de buurt. En Nederland gaat nog twee keer wisselen. Wilms komt er nog bij. Snoeis gaat er nog bij komen. En het feit dat Snoeis zich meldt aan de zijlijn, dat betekent dat we Miedema vandaag uit kunnen sluiten. Want je gaat niet nog eens, ja, dat kan eventueel. Je kan Roort er nog uithalen. Maar niemand bij Nederland loopt nog warm in die slotfase. Dus dat wordt dan alleen een noodgevalletje. Miedema heeft wel warm gelopen, maar met dit weer, geloof me, wil je wel warm lopen. Met zoveel mogelijk en zo lang mogelijk. Want stilzitten, dat is gewoon simpelweg te koud. Nederland gooit in. Berestijn kapt de tegenstander uit. Maar komt dan de volgende tegen. En dat is er dan weer net eentje te veel. Dus rossen ze bij Schotland die bal naar voren in de richting van Thomas. Want die staat in de buurt van spitsen. En die moet dan slim genoeg zijn. En die bal eigenlijk wegspelen. Maar ze valt. Dus Thomas pikt op. En dan spitsen nog een keer ertussen. Goed uitgekapt daar. En dan Brugs opletten. Net op tijd opgelet. Napier was meegeslopen vanaf die rechtsachterpositie. Brugs goed meegelopen. Die haalt daar die ene, dat ene dreigende moment voor Schotland er nog even tussenuit. Dat was wel even heel erg belangrijk om dat te doen. 84 minuten gespeeld. Nederland gaat twee keer wisselen. Die ene kans die er nog zou komen, die is nu geweest. En de vrouw die ons heeft gered als het gaat om, het wordt geen 0-0, die gaat nu naar de kant. We zien Brugs lopen en we zien ook Berestijn die kant op gaan. Dat zijn de twee die eruit gaan aan Nederlandse zijde. De twee die erin komen zijn dus Lin Wilms. Die voetbalt in Duitsland bij Wolfsburg. En de tweede is Katja Snoeis. Die voetbalt dan weer in Engeland bij Everton. Dat zijn de wissels aan Nederlandse zijde. En we zien nog eens op die mooie monitor die we hier voor ons hebben. In het stadion de goal van Esmee Brugs. Want die was mooi. Ze pikte de bal zo op. Trok naar de as van het veld en krulde hem zo via de binnenkant van de paal in het doel. Het moment dat de doorslag lijkt te geven in deze wedstrijd. Het moment van Esmee Brugs. Ja, kijk even, want het is toch niet te geloven. Maar België is op 3-2 gekomen. België is op 3-2 gekomen tegen de vice wereldkampioen, tegen Engeland. Tessa Wullaert met de 3-2 vlak voor tijd. Ook daar nog maar een minuut of vijf te spelen. Nou, dan wordt het toch wel heel interessant opeens. Nederland zou op 9 punten komen dan. Engeland blijft op 6 en de Belgen op 7. Zou Engeland zakken naar de derde plaats in deze pool. En dat betekent dus dat Nederland niet alleen met Engeland moet zien af te rekenen. Maar dat de Belgen ook wel een rol van betekenis gaan spelen nog. De Belgen straks tegen Schotland in de laatste wedstrijd in Tilburg tegen Nederland. Goed, die wedstrijd is nog niet klaar. Maar opvallend is het wel dat die Belgen daar vlak voor tijd op voorsprong zijn gekomen tegen Engeland. We houden u op de hoogte van wat daar gebeurt natuurlijk. Zoals we ook op de hoogte houden van wat hier gebeurt. Op Hampden Park in Glasgow bij Schotland-Nederland 0-1. En de 86e minuut die is aangebroken. Schotland begon aan het slotoffensief als dat van de grond komt. En dat lukt nog niet heel erg. Deze bal lijkt me over de zijlijn. Nee, toch niet. Maar blijft in het spel. En Schotland voetbalt dus verder op de helft van Nederland. Met Clark, Jenna Clark, die de bal naar de buitenkant speelt. Naar Howard. Dan Davidson geprobeerd te vinden. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Dan moet Nederland daar gaan uitverdedigen. Via spitsen. Ja, Engeland. Het Engeland van Wiegman. Is natuurlijk ook wel. Dat is weliswaar Europees kampioen geworden. En daar waren ze heel gelukkig mee. En op dat toernooi in eigen land waren ze ontzettend goed. Maar daarna is het wel wat minder gegaan. Moeizamer gegaan. Wat sterspelers die er niet meer bij waren. Toen moest het systeem worden omgegooid. Toen is Engeland hetzelfde systeem als Nederland gaan spelen. Met die drie centrale verdedigers. Dat werkte op het WK eigenlijk ook wel goed. Maar inmiddels loopt het allemaal wat stroef bij de ploeg van Sarina Wiegman. En dat zie je dus terug in zo'n wedstrijd tegen België. België dat heel stug kan zijn. Niet echt wil voetballen. Maar wel die uitbraken dus blijkbaar vandaag heeft die ze normaal gesproken wel een paar keer krijgen in de wedstrijd. Vandaag heeft weten te benutten. Met Kasperij voor Nederland. Stuurt daar Wilms de diepte in. Thomas loopt dat gaatje dicht. Werkt die bal naar de buitenkant en probeert dan uit te verdedigen. Dat lukt ook nog aardig. Bal blijft allemaal binnen. Damaris is dan degene die de bal weer meteen naar voren toespeelt richting Wieke Kapteijn. Goed die bal onder controle gekregen. Makkelijk bij Grimshaw weggedraaid. En dan Wilms gevonden. In de as is Roord. En zo kan Nederland prima doorvoetballen en de aanval verder uitbouwen. De bal gaat goed rond daar op dat middenveld. Dan is daar misschien wel de ruimte voor Kapteijn om eens te schieten. Kapteijn, nee, ze ziet de ruimte niet. Roord zou het ook nog eens kunnen proberen. Roord, daar komt dat schot. Dat klinkt gek in een wedstrijd met 11 schotten. Maar daar komt het schot echt van Jill Roord. En die bal gaat via de vingertoppen van McGeever over het doel. Dat was nog een aardige poging van Roord na een prima aanval van Nederland. Waarbij ze even haar tegenstander van zich afschudt. Dat is Clark. En dan schiet. En het is een knappe redding van McGeever die de marge op 1 houdt. En ervoor zorgt dat het nog een wedstrijd is in de 88ste minuut. Terwijl Nederland dat de hoekschop mag nemen. Het, daar bij die hoekvlag, volgens mij is het Palova die kant op is gelopen. Die bal kan kort in de richting van Dijkstra. Dijkstra staat daar ook bij de hoekvlag, krijgt de bal weer bij Palova. Dan is het daar 2-2 en kunnen ze dat uitspelen. Zeker met de handigheid van Palova daar. Maar die komt er dan toch niet uit en moet nu mee gaan helpen verdedigen. Dat doet ze daar ook wel, omdat die bal bij de hoekvlag ligt. Is er heel weinig ruimte om daar te voetballen. Dus moet Schotland die bal hard naar voren toe trappen. En daar staat Spits al te wachten om die bal op te pikken. En dan kan Nederland de volgende aanval gaan opbouwen via Palova. Komt daar toch weer met Brown in aanraken. Ja, die maakt het daar Palova toch redelijk lastig. Een stuk lastiger dan dat Nederland het aan die rechterkant en die linkerkant had de afgelopen vrijdag. Spitsen goed weggedraaid bij de tegenstander, zeg. En dan zomaar die aanval verder door kunnen zetten. Kijken of dat nog iets oplevert in de 89ste minuut bij die 0-1 stand. Goed gespeeld dit door Egurola. Palova is doorgelopen. Moet ze de voorzet geven? Lukt dat? Nee. Want het is te druk daar. Er zijn te veel spelers in een schotstenu. Die het Palova belet om die bal voor het doel te krijgen. En de schotten hebben haast. Want die hebben met een blik op een van de twee grote scoreborden in het stadion ook wel gezien. Dat de tijd begint te dringen. Minuut 90 is inmiddels aangebroken. Dus is het bijna voorbij voor de schotten. Die op weg gaan naar een nieuwe nederlaag tegen Nederland. Naar de 4-0 in Nijmegen hebben ze er een wedstrijd van kunnen maken. Dat zeker op Hampden Park is het spannend gebleven, lang spannend gebleven. Tot aan de goal van Brugts en daarna heeft Schotland niet heel veel meer afgedwongen. Maar één moment is genoeg, één goal is genoeg. Daar komt de kans, of nou ja, een kans. Het is een schot van een schot dat meters naast het doel van Domselaar verdwijnt. Zo gevaarlijk was het niet, maar het was wel een poging. Die dus niets oplevert. En van Domselaar, zijn slimmers, houdt ze de bal even bij zich. Pakt ze een seconde of 20. En ziet ze dan, want zij ziet dat scorebord ook, dat die 90 minuten al zo goed als voorbij zijn. Ja, dat, ik zit even meteen te rekenen. Als het hier qua speeltijd, officiële speeltijd, bijna klaar is. Als Nederland wint van Engeland, dan heeft het dan een gelijkspel tegen België genoeg. Als het tenminste in Leuven zo blijft, als het staat. Daar zitten ze nog wat verder als het gaat qua speeltijd dan hier. In Glasgow. 3 minuten extra tijd komen er hierbij met die 1-0 voorsprong voor Nederland tegen Schotland. En als Nederland dan gelijk speelt tegen Engeland en België weet weer te winnen van Schotland, ook weer in Leuven is dat. Dus het zit niet tegen voor België. In Leuven zijn ze moeilijk te pakken. Gewonnen van Nederland, gewonnen van Engeland. Dat zijn echt klinkende cijfers voor de Red Flames, zoals ze daar worden genoemd. Daar is Thomas nog met een voorzet. Dijkstra, ja, die neemt geen enkele risico met Davidson daar in haar rug. Bal over de zijde. Zijlijn geschoten. Schotland gaat toch nog een keer komen. Hoeveel minuten extra? 3 zijn het er geworden. 3 minuten en nog een hoekschop. Oeh, dat is toch wel even spannend nog. Ja, die keeper McGeever die kijkt ook. Moet ik mee of niet? Moet ik mee of zal ik blijven? Ze blijft een beetje staan in de middencirkel. En ze gaat dus niet helemaal mee naar voren. Maar het is wel een spannend moment zeg in deze wedstrijd. Dit overleven en het komt niet meer in gevaar, die zegen. Daar is de hoekschop en een kopbal. Nou, het is een kopbal, maar de bal blijft in het spel. En dan wordt het een nieuwe corner. Dat is nou jammer. Want we dachten net die hoekschop is voorbij. Maar hij is dus niet voorbij. Want er komt een andere aan de linkerkant nu. En McGeever blijft staan in de middencirkel. En ja, coach wat. Geeft wat aanwijzingen. Maar ja, opmerkelijk toch dat ze niet mee naar voren gaat. Je hebt eigenlijk niet zoveel meer te verliezen. Waarom zit je er dan niet een extra speelster bij? Merkwaardige keuze van de Schotten om McGeever achter te houden. In de tweede minuut van de extra tijd zou je zeggen, die keeper moet mee naar voren. Het gebeurt niet. Ze wil wel. Ze wil wel, maar ze mag niet. Ze blijft daar gewoon staan. Ze staat nu diep op de helft van Nederland. 5 meter buiten de middencirkel. Daar komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Nog 1,5 minuut te gaan. Maar de scheidsrechter geeft eerst nog wat instructies. En als zij klaar is met die aanwijzingen, dan pas mag de hoekschop komen. Ja, die bal in het gezicht van Dijkstra geschoten. Die moest daar echt even van bij komen. Zo is het het weer een nieuwe hoekschop geworden. Die bal komend vanaf de linkerkant. Indraaien gaat hij. Het doelgebied staat helemaal vol. Maar zover komt die bal niet. Bal weer naar Dijkstra. Die kopt de bal nu weg. Deze keer bewust. Komt hij nog een keer ingebracht. Moet hij nog een keer worden weggebracht. Gekopt door Kasperij. Dat gebeurt ook daadwerkelijk. Napier dan. Die de bal teruglegt richting die keeper. Daar stond ze dus voor. McGee voor om die bal nog een keer in te brengen. Koppen. Thompson. Dit is de eerste keer dat Van Domselaar in actie moet komen. Om die bal ervoor te zorgen dat hij niet tegen de touw gaat. De eerste bal tussen de palen. Dus in de 93ste minuut van Schotland. Die kopbal van die centrale verdediger van Howard. Die daar kopt. Nou ja, geen enkel probleem voor Van Domselaar. Want die bal is weliswaar op doel. Maar helemaal niet hard. En zo heeft Nederland dit allerlaatste stormpje van Schotland overleefd. Er zijn er nog een paar tellen te spelen. Ja, ze zullen het toch echt nog een keer gaan proberen, Schotland. Het lukte zo tegen België in de allerlaatste tel te scoren. Dus ze hebben er goede ervaringen mee. Maar Nederland werkt deze bal weg. En dan is het aftellen. 10 seconden nog. Engeland is klaar en heeft verloren van België. 3-2. Wat een stunt, zegt daar, van de Red Flames in Leuven. En dat betekent dat het toch opmerkelijk is hoe deze pool verloopt. Met de Schotten die nog één keer naar voren gaan. Nog een keer die bal weggekomen door Nederland. En dan is het toch voorbij. Die 3 minuten zijn afgelopen, mevrouw Adamkova. U kunt fluiten, als u mij kunt horen, hier vanaf de tribunes. Hallo, hoort u mij? Nee, ze hoort mij niet. En ze laat deze aanval nog doorgaan. McGeever schiet de bal naar voren. En dan is het wel afgelopen. En fluit zij voor het eind. Nederland wint naar de 4-0 in Nijmegen. Ook op Hampden Park in een waterkoud Schotland. Met 1-0 van deze Schotse ploeg door een knappe goal van Esme Brugs op een avond die voor Nederland, als je de balans opmaakt, toch fantastisch is verlopen. Want zij winnen een moeilijke uitwedstrijd. En Engeland verliest een moeilijke uitwedstrijd. En dat betekent dat Nederland plaatsing voor de Olympische Spelen nu echt stevig in eigen handen heeft. Zij leiden deze groep met 9 punten. België volgt op 7. Engeland op 6. En dat betekent dat Nederland zelfs met 1-0 mag verliezen op Wembley. En zelfs dan houdt het plaatsing voor die Final Four in de Nations League nog in eigen hand. Natuurlijk hoop je dat niet. Hoop je dat ze winnen of gelijk spelen op Wembley. Maar het ziet er wel heel goed uit voor Nederland. Dat is wint hier in Glasgow met 1-0 van Schotland. Dank Arman Afsaroglu en ook Frank Wielaert. We gaan eens even naar Filip Koken, want er wordt nog gevoetbald in het KNVB-bekertoernooi Utrecht-RKC. Ik denk nog zo'n 10 minuten, hè, Filip? Ja, nog zo'n 12 minuten en wat blessuretijd om precies te zijn. En ik hoor de Utrecht supporters achter mij. Want ja, als je hier radiocommentaar geeft, dan zitten de Utrecht supporters heel dichtbij. Hè? Toch rauw hun ergernis uiten om het spel van FC Utrecht, dat in de eerste helft al lang met 6-0 had moeten voorkomen. Nou ja, 5-0, laten we niet overdrijven. Maar die wedstrijd compleet uit handen hebben gegeven. Het is nu weer echt spannend. 3-2 is nog altijd de stand in het voordeel van FC Utrecht. Het overwicht van RKC in de tweede helft heeft maar een kwartiertje geduurd. Er was zelfs nog een grote kans op de 3-3 door Cleonice, de invaller. Die vuurde op de goal van Branderhorst. En Branderhorst had alle mogelijke inspanning nodig om die 3-3 te voorkomen. En daarna was Utrecht wel weer sterker. Creëren kans op kans. Maar ook daar hebben ze een keeper, debuterend weliswaar, Spenkelink, die er een aantal uithouden. Bij schoten van Liedberg bijvoorbeeld. En van Fraulo. Van der Malo kreeg nog een grote kans. Azarkan kreeg nog een grote kans. En sinds Utrecht ook gewisseld heeft, want Mats Seuntjes is inmiddels in het veld gekomen. El Karouani. En later ook nog Jensen en Romani. En nu komt de vijfde Utrechter het veld in. Dat is Hugo Novoa. Dus dan hebben ze een vijftal wissels gehad bij FC Utrecht. Ja, sinds ze aan het wisselen zijn geslagen, hebben ze ook alweer een veldoverwicht. Maar dat heeft toch niet geresulteerd in een doelpunt. Dus blijft het toch altijd spannend in een wedstrijd die allang beslist had moeten zijn in Utrechts voordeel. Maar RKC heeft zich dus teruggeknokt. Nu dan Liedberg. Voorin krijgt hij de bal toegespeeld. En Seuntjes daar nu bij de hoekvlag van RKC. Probeert er met de schijnbeweging voorbij te komen. Vindt het publiek mooi, maar het lukt niet. Wel een aardige paas op Torenstra. Maar dat schoort smoort. Weer een kansje voorbij. En nu na een foutje onderin. Twee Utrechters klappen tegen elkaar. En nu kan RKC er weer uitkomen met Lokeza, de man die er twee maakt. gemaakt. En die jonge Belg die ja, toch wel een naam heeft gemaakt. Dat zou nog mooier voor hem worden als hij ook nog een derde zou kunnen maken. Lokeza legt terug. Okili. En nu valt RKC weer aan. Vanaf de linkerkant proberen ze daar tot een voorzet te komen. Dat lukt niet. Want er wordt daar goed verdedigd door Novoa. Adewoye is daar mee voor in de verdediger van RKC. Maar het eindigt allemaal in een inworp voor RKC. Het spel golft momenteel op en neer. De 3-3, ja, het zou nog kunnen. De 4-2 is dichterbij. Maar het zal spannend blijven tot aan de laatste minuut. Nog 10 minuten te spelen en wat blessuretijd bij Utrecht RKC 3-2. Daar loopt het dus nog. Het is de eerste ronde van de KNVB-beker. Maar er waren ook heel veel andere duels. Thierry Boon heeft het voor ons allemaal gevolgd. Hij gaat een beetje op een rijtje zetten. Want hier en daar wordt nog gevoetbald? Nou, vooral daar. Er wordt inderdaad nog gevoetbald bij de Koninklijke HFC tegen Go Ahead Eagles. Stond na 90 minuten 1-1. Daarna inmiddels een rode kaart van HFC. En ik heb 2 goals gezien van Go Ahead. Dus dat is bijna afgelopen. 3-1 voor Go Ahead. Gaat wel goed komen. Ja, toch wat opvallende uitslagen. Ik ga er even snel doorheen. Heerenveen VVV werd 5-1. Al voor rust een hattrick van Pelle van Amersfoort. Dan Spakenburg, vorig jaar natuurlijk halve finalist. Ja. Won met 3-1 van Helmond Sport. 2 goals in blessuretijd. En ik heb er ook weer een goal gezien van Spakenburg spits Floris van der Linden. Vorig jaar de topscorer. Wie weet wat hij dit jaar allemaal kan. Vitesse ging op bezoek bij Groene Ster uit Heerlen. Bleef heel lang 0-0. Leek een verlenging aan te komen. Maar 3 minuten voor tijd toch nog doelpuntje. Vitesse 1-0. De Graafschap Emmen 2-0 voor de Superboeren. GVVV uit Veenendaal, Telstar. 1-0 voor de amateurs geworden. Feest op Sportpark Panhuis in Veenendaal daar. OJC Rosmalen tegen Almere City. 1-8. Dat is een evenaring van de grootste zegen uit de clubgeschiedenis voor Almere City. Een hattrick was lekker er voor... Gaat lekker daar, ja. Een hattrick was er voor Cornelius Hansen. Even kijken, er waren nog wat duels stilgelegd vanwege onweer. Lisse bijvoorbeeld, waar sinds kort Jacques Polak op de bank zit. Hij verloor tegen FC Dordrecht 1-3. Werd het in Lisse. ADO Den Haag speelde na een rode kaart uurlang met een man minder op bezoek bij Noordwijk. Uit de tweede divisie en een bekend gezicht daar langs de lijn. ADO-icoon Tommy Beugelsdijk. Niet om ADO aan te moedigen, maar omdat hij al een tijdje meetraint met Noordwijk. Mag wel meetrainen, maar hij tekent nog geen contract. Dus hij mocht niet meespelen. Hij zag ADO zwoegen, maar uiteindelijk wel winnen. 1-0 voor ADO werd het. Quick Boys tegen NAC Breda. Quick Boys uit Katwijk, tweede in de tweede divisie. Er was een opkomst. Ik heb het in de arena nog nooit zo gezien tijdens een wedstrijd in de Champions League. Er was een lichtshow, er was vuurwerk, er was keiharde muziek. Het was niet normaal. Alleen die hymne van de Champions League ontbrak nog. Het gaf de spelers blijkbaar ook kracht. Want Quick Boys heeft met 1-0 gewonnen. Knikkert NAC uit de beker. En ja, die verlenging, daar heb ik het net over gehad. Go Ahead Eagles gaat de volgende ronde halen, want die staan met 3-1 voor in de verlenging tegen HFC. Tot zover. Dankjewel. Uptown Girl, lekker oud nummer van Billy Joel. Niet alleen voetbal vanavond, er is meer sportnieuws. We hadden het er eerder al even over. Het is baanwielrenner Jeffrey Hoogland gelukt om het wereldrecord op de kilometer te verbeteren. Verslaggever Han Kok in gesprek met de nieuwe wereldrecordhouder. Nou Jeffrey, van harte gefeliciteerd. Hoe is het om wereldrecordhouder te zijn op jouw 1000 meter? Nou, nu jij het zo zegt, voelt het heel goed. Ja, nee, ik denk dat het nog een beetje aan het binnenkomen is. Maar ik ben weer op adem gekomen en ik ben heel blij eigenlijk. Ik heb heel tijd als een glimlach op mijn gezicht. Op 1800 meter hoogte snelde Hoogland in Mexico naar een tijd van 55 seconden en 433 duizendste. Daarmee was hij bijna 9 tiende sneller dan het vorige record dat al 10 jaar op naam stond van de Fransman François Pervis. En dat betekent heel veel voor de Nederlander. Ah, dat ik nu de beste ooit op de 1 kilometer tijdrit ben. En dat is super vet. Nu is echt niemand ooit beter of sneller geweest. Al een Griekspoor dan. Tennis staat in de achtste finale van het Masters-toernooi in Parijs. Hij won in 2 sets van de Spanjaard Alejandro Folkina. 6-2, 6-2. Voor Griekspoor de nummer 23 van de wereld. Wacht in de volgende ronde mogelijk Novak Djokovic. De komende transferperiode is hoofdscout Kelvin de Lang de eindverantwoordelijke bij Ajax. Hij neemt tijdelijk de taak over van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, die met een burn-out thuis zit. Technisch directeur Sven Mislintat die werd eind september ontslagen. Niet alleen bekervoetbal in Nederland, maar ook in Duitsland bijvoorbeeld, waar Xavi Simons met Rasenball Leipzig uitgeschakeld werd in de Duitse beker. De titelverdediger in die Duitse beker verloor in de tweede ronde bij Wolfsburg. En voormalig FC Twente-speler Czerny maakte daar de enige treffer. Union Berlin ligt ook al uit de beker. Het team van de Nederlanders Doekie en Geraldo Becker verloor met 1-0 bij Stuttgart. Johannesburg dan, een bijzondere taferelen daar op het vliegveld. Duizenden mensen stonden in groen en goud uitgedoste outfits, wachtend op hun helden, kersvers wereldkampioen rugby, Zuid-Afrika. Onder luid gejuich werd de wereldbeker getoond. This is us in our very face! And in that to all, we win together! Zuid-Afrika werd voor de vierde keer wereldkampioen en daarmee is het succesvolste rugbyland ter wereld. RKC kwam al terug van 3-0 naar 3-2. Maar komen ze nog verder, Filip Koken? Ja, dat is de vraag, hè? Als je zo naar het spel kijkt in de afgelopen minuten, dan zit dat er niet in. Want Utrecht is veel beter. Maar ja, heel af en toe komt er nog wel eens een venijnig countertje uit. Zeker omdat Vreese zijn laatste wissel heeft toegepast. Heeft een verdediger eruit gehaald. Jeffrey Bruma heeft een aanvaller erin gezet. Bij Stevanovic, Servier, die staat nu voorin. Het spel lag overigens even stil vanwege een blessure van een speler van RKC. Dat was Kevin Felida, Curaçaoenaar, die er nu weer in komt. En toch nog gaat meedoen. Ja, hij is fit genoeg daarvoor. Dat zal ook wel moeten. RKC heeft 5 keer gewisseld. Datzelfde geldt overigens voor FC Utrecht. Laatste minuut van de reguliere speeltijd. Ik denk dat we daarna nog wel een minuutje of 4 zullen doorgaan. Het zal nog wel even duren. Van den Buis legt terug naar zijn keeper. De keeper die toch wel net behoorlijk de fout in ging tegen de spits van Utrecht, tegen Liedberg. De bal inleverde na een soloactie nadat hij hem eerst uitkapte. Maar toch wat overmoedig werd daarvan. Daar kwam een kansje uit, maar dat werd allemaal niet benut door FC Utrecht. Nu weer balbezit voor Spenkelink op de eigen helft bij zijn eigen goal. Hij moet die bal maar een ros naar voren gaan geven in de richting van de spits. Cleonice met Felida daar vlakbij, met Stevanovic daar vlakbij. Nu balbezit voor andere invaller, de linksback, ervaren routinier. Aaron Meijers, 5 minuten zelfs, minimaal gaan we nog door. Dat wordt daar aangegeven. Adeboye nu in balbezit. Bijna alle spelers nu op de helft van FC Utrecht. 1 goal voor RKC is genoeg voor een verlenging. Nu gaat de bal over de verdediging heen. Maar eindigt die in de handen van de doelman van FC Utrecht. Van Matthijs Branderhorst. Ja, die zo gek veel nog niet te doen heeft gehad. Maar als er dan een speler van RKC voor hem opdook, dan was de verdediging wel erg gevaarlijk. En dus sluipt er twijfel in het spel van FC Utrecht. Dit had toch een wedstrijd moeten worden waarbij het zelfvertrouwen van Utrecht opgevijzeld had moeten worden. Nadat het zo dramatisch gaat in de competitie. Het was ook niet beter hoor tegen Fortuna die 0-0. Maar nu tegen RKC lijken ze de volgende ronde te gaan halen. Maar het staat nog altijd 3-2. Nog een paar minuten te spelen aan blessuretijd. Saoedi-Arabië is de enige overgebleven kandidaat om het WK van 2034 te organiseren nadat Australië zich heeft teruggetrokken. Volgens de president van de voetbalbond in Saoedi-Arabië, Yasser El Emihal, zou een droom uitkomen als zijn land het toernooi mag organiseren. Well, hosting a World Cup in Saudi Arabia would mean everything to us. We are a football nation and this is what dreams are made of for all the generations. Mensenrechtenorganisaties zijn daar niet blij mee. Onder meer Amnesty International wijst naar de schending van mensenrechten, het gebrek aan persvrijheid en discriminatie van LHBTI-personen in het land. U hoort Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf. Ja, de mensenrechtssituatie in Saoedi-Arabië is eigenlijk nog slechter dan in Qatar. Je hebt aan de ene kant een algemene mensenrechtssituatie. Het is een land met doodstraf op grote schaal. Geen vrijheid van meningsuiting. Denk ook aan de zaak van Khashoggi, de journalist, hè, die in stukken gezaagd werd. Aan de andere kant heb je de rechten van die migrantarbeiders. Dus dan relateer je direct aan het WK, aan het bouwen van stadions, aan het bouwen van hotels en wegen. Die was in Qatar slecht en die is in Saoedi-Arabië bepaald niet beter. Arabist en publicist Laila Al-Zwaini kijkt er ook met gemengde gevoelens naar. Het is heel belangrijk voor de economie, daarna ook het toerisme. Het is heel erg goed voor de reputatie, want de mensenrechten schendingen, daar kijken mensen toch minder naar dan als er zulke fantastische evenementen worden georganiseerd waar we met z'n allen naartoe willen. Waar ook de eigen bevolking, eigenlijk een heel groot deel van de jongeren in Saudi-Arabië zijn ook een groot voetbalfan, vinden het fantastisch werkelijk dat ook die grote voetbalsterren Neymar, Benzema, Ronaldo zijn binnengehaald en nu in Saudi-Arabië zelf voetballen. Wij zeggen natuurlijk, ja, dat is sportswashing. Het woord is een beetje raar, maar het betekent dus dat je met al die grote sportevenementen dus de aandacht afleidt van die mensenrechten schendingen. Ja, en met die mensenrechten schendingen in het achterhoofd moet de dialoog over de voorwaarden aan de toernooiorganisatie in Saudi-Arabië al snel op gang gebracht worden, vindt zij. De president van de FIFA, Gianni Infantino, die heeft op zijn social media al een voorschot genomen op het besluit en geplaatst dat het WK over 11 jaar inderdaad plaats gaat vinden in de oliestaat. We gaan even laten deze plaat even wat het is. Philip Koken, Utrecht RKC. We horen veel gefluit. Wat is er? Ja, nu heel veel woede bij de supporters. Ja, maar de scheidsrechters houden zich gewoon aan de regels. Er was een donderknal, er was een lichtflits, er was onweer. Ja, en de scheidsrechter die stuurt nu iedereen weg. De wedstrijd wordt tijdelijk gestaakt vanwege onweer. Ja, en we hebben nog, denk ik, nou wat zal het zijn? Een minuut, iets meer dan een minuut, anderhalve minuut te spelen aan blessuretijd. Dus al die supporters die denken, ja jongens, speel dat nou even uit, dan kunnen we allemaal weg. Maar ja, die scheidsrechters denken, ja, dit zijn de regels. Een lichtflits, donder en we moeten naar de kleedkamer. En dus is iedereen nu op weg naar de kleedkamer. Het veld is momenteel helemaal leeg. In het stadion is te zien, de wedstrijd is tijdelijk gestaakt vanwege onweer. Terwijl er wellicht nog een minuutje is te spelen aan blessuretijd. Dus daar wachten we nog even op. 3-2. Nou, ja, gaan we even terug naar de Nations League. De speelers van Nels Elfde, dus die tweede ontmoeting ook gewonnen van Schotland 1-0. Het gebeurde allemaal dankzij een knap doelpunt, individuele actie van Esmee Brugs. En het iconische Hampden Park won Nederland dus met 1-0. Ik denk dat wij heel erg blij zijn dat wij hier toch de 3 punten pakken. We wisten dat het moeilijk ging worden en dat zag je ook zeker in de eerste helft. Dus dat we het in de tweede helft omdraaien, dat is heel goed, denk ik. Ja, het werd inderdaad lastig. Jullie speelden minder overtuigend dan vrijdag op zijn zachtst gezegd. Hoe komt dat, denk je? Ja,